Van Sri Lanka is zijn land ontvlucht. De president zat ondergedoken sinds zaterdag, toen woedende demonstranten zijn residentie bestormden. De Sri Lankanen eisten zijn vertrek. Ze houden zijn regering verantwoordelijk voor de diepe economische crisis en het grote tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen. De president zou met zijn vrouw en twee bodyguards in een vliegtuig zijn gestapt naar de Malediven. Volgens de BBC is ook zijn broer gevlucht, de Sri Lankaanse minister van Financiën. Twitter begint een rechtszaak tegen ondernemer Elon Musk. Het sociale mediaplatform wil afdwingen dat Musk de overnamedeal die hij met Twitter had alsnog nakomt. Musk zou het bedrijf voor 44 miljard dollar kopen, maar vorige week werd bekend dat hij daar toch van afziet. Volgens Musk is Twitter niet eerlijk geweest over het aantal gebruikers. Twitter zegt dat daar geen bewijs voor is. Advocaten van het bedrijf zeiden vorige week al dat ze het besluit van Musk beschouwden als ongeldig en onrechtmatig. Tweede Kamerlid Gundogan heeft aangifte gedaan tegen haar collega Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie vanwege opruiing en aanzetten tot geweld. In een speech op het Boerenforum in Tiel zei hij vorige week dat het niet altijd gezond is als er een taboe rust op geweld. Gundogan vindt dat Van Meijeren daarmee te ver gaat en hoopt dat meer mensen aangifte willen doen. En op luchthaven JFK in New York is afgelopen weekend een man uit Utrecht aangehouden voor een moord uit 1992. De verdachte is geboren in Amerika. Hij zou daar 30 jaar geleden een vrouw van 25 hebben gewurgd. Destijds was hij ook verdacht, maar was er niet genoeg bewijs. Hij is nu aangehouden na nieuw DNA-onderzoek. Het weer vannacht bewolkt, kans op wat motregen en 17 tot 20 graden. In de loop van de dag meer zon, met grote temperatuurverschillen 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Wat hebben wiskunde en cabaret met elkaar gemeen? De Nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. Op het eerste oog misschien niet zoveel, maar deze twee disciplines komen samen bij mijn gast vannacht. Hij is wiskundige, maar besloot om het toneel op te gaan. Welkom, Toby Kooijman. Hey, leuk dat we elkaar een keer spreken. Ja, fijn dat je er bent, vind ik nou ook. Want meestal spreek jij tot ons op het podium. Heb je vanavond nog eigenlijk een voorstelling gehad? Of, Nee. Is het een beetje klaar voor het vorige jaar? Ja, ik ga vanaf september weer theater zien. Mm-hmm. En nu speel ik nog in comedyclubs. Ik ben alvast materiaal aan het ontwikkelen voor mijn tweede voorstelling. Oh, oké, dus dan ben je een beetje aan het oefenen op het op testpersoon eigenlijk, op proefpersoon. Ja, dat is een lekker overzichtelijk voor een komiek. Want je hebt open mics, daar test je voor het eerst je grappen. Ja? Dan is de code, je doet iets voor het eerst. En als die werkt, dan moet het publiek niet lachen. En dan zeg je, nou, dat was in mijn hoofd leuker. En dan moet je daar weer om lachen. En de dingen die bij de open mic werken, die test je vervolgens in het weekend op een weekendshow. En de dingen die daar dan werken, die ga je dan bij solo try-outs doen. Ja. En nu ben ik dus nog in die fase voor mijn tweede voorstelling met ontwikkelen. En mijn eerste voorstelling, daar ben ik ook nog mee aan het spelen. En dat is vanaf september weer. En wat vind je leuker? Het testen van nieuwe grapjes? Of liever gewoon de dingen waar je toch al gewoon succes mee hebt? Voor je mentale stabiliteit is het beter om dingen te doen die werken. Ja? Want het blijft altijd, je gaat altijd een klein beetje dood als je een nieuwe grap probeert en hij werkt niet. Dus ik vind het heel prettig om het allebei te doen. Dus terwijl mijn huidige show nog loopt, om ook al nieuwe dingen te doen. Want als ik dan weer eens iets nieuws heb geprobeerd en mensen kijken me aan van, wat ben je in vredesnaam mee bezig? Dan heb ik misschien de dag erna weer mijn voorstelling die af is. En dan kan ik mezelf trouwens een klein beetje opkrikken. En dan kun je weer in de spiegel staan en kijken van, nou, dat gaat eigenlijk best goed. Ik kan het toch nog. Ja. dat snap ik wel. Is het nou anders? Want jij hebt een avondvullingsprogramma Best Of gemaakt. Ja. Nu dus bezig met je tweede show. Wordt het makkelijker? Kun je, als je nu in de comedyclub staat om grapjes voor die tweede voorstelling te bedenken, kun je dan al een beetje inschatten wat het publiek leuk vindt? Wel beter. Mm-hmm. Maar het blijft altijd heel onvoorspelbaar. Ja. Ik moet ook bekennen dat ik het vaak zelf ook niet per se grappig vind wat ik doe. Ik bedenk dan wel een bepaalde manier om ergens naar te kijken. En dan vermoed ik dat dat niet de manier is waarop de meeste mensen naar kijken. Dus dat het interessant is om het te vertellen. Ja. En betekent niet per se dat ik het zelf heel grappig vind. Maar daar ben ik heel blij mee. Dat is prettig. Want als je dan iets nieuws gaat proberen, dan is het of dat mensen moeten lachen. Dat is de bedoeling. of ze vinden het niet grappig, dan zijn we met z'n allen teleurgesteld, maar dan zijn we het in ieder geval eens. Dus je hebt altijd een voordeel als je het zelf niet per se super grappig vindt. Dat is wel waar, ja. Maar dat maakt het ook dat cabaret een beetje een soort abstracte kunst wordt, lijkt me. Een soort, als je niet zelf al moet lachen, dat je echt een beetje als een soort, nou, exacte wetenschapper, dat ben je natuurlijk ook, gaat bedenken, nou, dit zou wel eens kunnen werken en dit zou wel eens kunnen werken. Maar ik moet er eigenlijk geen, ik vertrek er zelf geen spier op. Ja, een soort statistiek eigenlijk. Je hebt een grote pool aan grappen, die ga je proberen. Dat is een soort steekproef. En als het een paar keer werkt, ja, dan is de kans groot dat het grappig is. Ja. Want je bent dus wiskundige en cabaretier. Vond ik best een bijzondere combinatie eigenlijk. Hoor je dat vaker? Ik ken geen andere stand-up comedian. Jan Beuving, dacht ik. Jan Beuving is cabaretier. Dus net even anders dan stand-up comedian. Okay, want hij maakt echt liedjes. Ja. En toevallig is vorige maand de publieksprijs bij het Leids Cabaret Festival gewonnen door Piet van Egen. En dat is een wiskundeleraar. Oké. Okay. Dus concurrentie. Ik heb een keer een. Die maakt ook liedjes. Daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Dan, moet ik jou niet vragen om te zingen vanavond? Nee, ik maak helemaal geen liedjes. Ik kom echt uit de stand-up comedy hoek. Dus ik test ook mijn materiaal in comedyclubs. En ik praat bijna alleen maar. Ja. Want wat is het? Kun je dat uitleggen? Het verschil tussen stand-up comedy en cabaret? Ja en nee, als in de zin dat dat hangt heel vanaf aan wie je het vraagt. Er zijn verschillende, er is volgens mij niet echt een universele definitie. Maar als ik het aan jou vraag? Maar wat ik een goed onderscheid vind, is cabaret is breder. Dus cabaret is bijvoorbeeld liedjes of bijvoorbeeld sketches of bijvoorbeeld iemand die gewoon tegen een publiek praat alsof hij het zelf is. Ja. En dat deel, dat je tegen het publiek praat alsof je het zelf bent, dat noem je dan stand-up comedy. Maar je kunt ook een hele cabaretvoorstelling hebben wat eigenlijk alleen maar stand-up comedy is. Dus geen sketches, geen liedjes. En dan is het wel een cabaretvoorstelling, maar is het ook stand-up comedy. Ja. Dus stand-up comedy is een vorm van cabaret. Ja, en cabaret is veel breder. En ik vind dat een goede definitie. Ja. Laten we even beginnen bij het begin. Want had je altijd al de ambitie om, ik moet je dus ook stand-up comedian noemen en geen cabaretier. Nou ja, als je stand-up comedian bent, ben je ook cabaretier. Wil je dat het een cabaretier wordt? En niet per se andersom, ja. Ja. Wil je dat het dan wordt? Nee. Nee, ik wil de wiskundige worden. Ik studeerde al wiskunde toen ik voor het eerst naar cabaret ging. Totaal anders dan veel cabaretiers die het dan vraagt. Ik hoorde laatst Jochem Meijer in een podcast. Die vertelde dat hij op zijn 7e geloof ik al naar cabaret ging. En op zijn 9e wist hij dat hij cabaretier wilde worden. Ik was ergens halverwege de 20 toen ik voor het eerst naar cabaret ging. Inderdaad. Ik was helemaal niet van plan. Ik ben voor de lol tijdens mijn studie een beetje open podia gaan doen. En pas een paar jaar geleden dacht ik, hey, misschien kan ik een beroep van maken. Dus totaal niet een jeugddroom. Maar wanneer bedenk je dat, ik ga maar voor de lol op een open podium staan? Want dat lijkt mij voor jezelf in de eerste instantie helemaal niet zo grappig als je voor een zaal staat die je een beetje aan het lachen moet maken. Ja, ik weet zeker dat ik mazzel heb gehad. Want Ik had wel iets geschreven met het idee, ik ga iets schrijven. Niet per se comedy, maar ik dacht, misschien kan ik een boek schrijven of zo. Ik dacht, ik ga gewoon een keer iets schrijven. Dat heb ik toen voorgelezen aan mensen. Die moesten toen heel hard lachen erom. Wat ik ook niet per se had verwacht. Ja. Dus dat was toen al een beetje. En toen zeiden ze, ga anders meedoen met het open podium van de studievereniging. Daar kun je als comedian inschrijven. Doe dat dan. Dacht, nou, laat ik dat maar doen. Was ook een van die twee mensen aan wie ik het voor las. Was ook iemand waar ik stiekem verliefd op was. Zo begint het vaak toch wel. Dat is nooit wat geworden trouwens. Maar kwam dat door de grapjes of door iets anders? Wat zeg je? Kwam dat door jouw grapjes of door iets anders dat nooit wat is geworden? Nee, door wat anders. Het was gewoon bezet. Oké. Okay. Dus ja, ben ik op weg. Het lijkt me veel enger trouwens. Als je echt mensen hebt die je ook leuk vindt en die je vrienden zijn, lijkt me best confronterend om daar dan voor op een podium te gaan staan. Ja, maar dat is wel daardoor de mazzel die ik bedoel. Want ik ben dat toen gaan doen en ik moest meteen 20 minuten, wat veel te lang is. Want normaal gesproken, als je voor het eerst gaat optreden, dan moet je 6 minuten op een open mic. En geloof mij maar, als iets niet grappig is, dan is 6 minuten heel, heel, heel erg lang. Dan denk je echt, na 1 minuut zijn we al 20 minuten bezig. Want dat is echt erg. Moest echt 20 minuten met mijn allereerste materiaal. Alleen het was dus voor 60 mensen of zo van mijn studievereniging, waarvan ik er dus 40 kende, die me allemaal heel erg gunden. Als je mensen kende, gunnen ze het heel erg. Dus dan gaat het altijd veel beter dan realistisch is. Dus ik dacht ook meteen, ah, ik heb 20 minuten supergoed stand-up comedy materiaal. Over een maand sta ik in Carré. Ik had veel meer zelfvertrouwen dan terecht was op dat moment. Ja. Maar daardoor, ik had wel bedacht, ik ga dit 1 of 2 keer doen. En als ze niet lachen, dan stop ik er weer mee. Nou ja, ja, ik heb nu ook wel eens dat als ik nieuwe dingen doe, dat er een paar keer achter elkaar niet gelachen wordt. Dus dat betekent niet dat ik het niet kan. Ja. Dat had kunnen gebeuren als het onder andere omstandigheden was begonnen. En dan was ik niet cabaretier geworden. Ja. Was je wel direct verkocht toen je die eerste lach kreeg van die 40 bijna vrienden die daar zaten? Ja, denk het wel. Ja. Ja. En wat ga je dan doen? Want je kunt dan wel een tweede keer, maar dan kun je niet die grapjes die succesvol zijn, kun je niet nog een keer vertellen. Want die heeft iedereen al gehoord. Nou, ik ga niet nog een keer voor diezelfde mensen optreden. Dus ik snapte toen al wel dat je materiaal hebt en dat je dat dan vaker kan doen voor verschillende publieken en dat je dan kan slijpen aan het materiaal. Ik heb toen gewoon gegoogeld comedy open podium en ik heb me ingeschreven voor dingen. Ik ben gaan mailen. Maar ik geloof dat mijn derde optreden heb ik 2,5 uur in de trein naar Groningen gespeeld om 8 minuten te spelen. Ja. Maar ja, ik had gratis student OV en ik had een boek wat ik nog wilde lezen. Dus ik vond dat wel prima. Ja, dat snap ik wel, ja. En ga je steeds vaker optreden en stond ook weer langer. En op een gegeven moment merk je, het balletje begint ineens te rollen. Ja. Maar dat had ik dus van tevoren helemaal nooit verwacht. Ja. En ondertussen was je dus nog wiskundige in wording. Want je was die wiskundestudie aan het doen, aan de VU toch, in Amsterdam? Ja. Ja. Wil je les gaan geven eigenlijk? Of wat wil je met die studie? Nou, ik in eerste instantie niet. Hoe het een beetje liep is, ik heb een stage gelopen bij accountancykantoor Ernst & Young. Heb ik een scriptie geschreven over negatieve rentes bij financiële derivaten. Heb ik het ook 3 kwartier over in mijn voorstelling. Nee, dat is een grapje. Daar was ik was dus van plan om financieel risicoadviseur te worden. En ik heb toen daarna nog, voordat ik daar begon, nog een lerarenopleiding gedaan. En ook daarna nog een paar jaar voor de klas gestaan. Omdat ik toen, en dat was ook deels omdat ik dacht, ik wil cabaretier worden. Maar als financieel risicoadviseur ben je consultant, dan moet je soms 80 uur werken en dan moet ik optredens nog afzeggen. Dus dat ben ik nooit gaan doen. En echt voor het cabaret? Ja, grappig. Ja, ik heb echt totaal niet gekozen voor het grote geld. Nee, ik wil zeggen, want dat is natuurlijk, ik bedoel, als wiskundige. En als je bij Ernst & Young met derivaten bezig kan gaan, dan kun je natuurlijk, dan kun je helemaal binnenlopen. Niet gedaan. Nee. En toen dus een paar jaar lesgeven en op een gegeven moment baan opgezegd om te gaan proberen om voltijd cabaretier te worden. Ja. En dat is wel gelukt. Ben toch wel benieuwd, want hoe komt dat je dan toch denkt, bedoel, ik kan me ook voorstellen als je de 23, 24 bent en dat gewoon enorme salaris van die grote corporate bedrijven longt, dat het best moeilijk is om te denken, nee, dat hoef ik toch niet. Ik ga eerst leraar worden en misschien word ik ooit nog wel cabaretier. Of is het een achterloze keuze? Wat zeg je? Of is het best een achterloze keuze dat je denkt, ik heb er geen zin in? Ja, ik heb gewoon een keer een grafiekje gezien met op de x-as, hoeveel geld je verdient en op de y-as hoe gelukkig je bent. En die grafiek stopt met stijgen al best wel snel, omdat je als je, 60, 70.000 euro per jaar verdient, dan heb je daarna niks meer aan extra geld. Nou ja, als je leraar bent en je doet het lang genoeg, dan kom je daar ongeveer. Dus als leraar is het ook prima. En dat is nu mijn vangnet. Dus het klinkt heel romantisch. Van, ik zeg het grote geld vaarwel. Maar ik heb dat nooit gezien als iets waar ik nou heel gelukkig van zou worden. Dat is gewoon een kille calculatie. Een beetje wel. Ja. wat vind jij? Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat dit, we hebben het allebei niet gedaan, veel leuker werk is dan op een kantoor 80 uur per week met derivaten bezig zijn. Ja. Ja. Wat vind je zo leuk aan cabaret? Ik vind überhaupt het concept dat je met een hele grote groep samenkomt met als doel om lekker te gaan lachen. Ja. Wie dat ooit bedacht heeft is een genie. Dat vind ik al heel erg leuk. En ook dat je... ik heb best wel veel gedachten die ik interessant vind. Maar als ik op een familieverjaardag daarover begin tegen mensen, dan zeggen ze, ja, ik moet even naar de wc. En dan loopt ze weg. Voor gedachten zijn dat? Ik vind bijvoorbeeld de dood. Hoe wil je dood? Dat vind ik interessant. Hoe zou jij dood willen gaan? En als je dan... Ik ga verplassen ook. Nee, precies. Ik vind dat gewoon interessant. Ja. En ik heb erover gefantaseerd. Ik heb ook een ideetje bedacht op een gegeven moment. Als ik nou zo echt zou weten. Want Oké, als ik zou weten dat ik nog maar heel kort leef, als een arts tegen me zou hebben gezegd, ik heb nog maar heel kort leven, dan vind ik een sterfbed eigenlijk heel saai. Want je kunt op een veel creatievere manier aan je einde komen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld, wat ik bijvoorbeeld heel mooi zou vinden, even context. Voor mijn supermarkt heb je een plein. Daar staan wel eens van die gasten met een stapel kranten. Die zou zeggen, gratis krantje meneer. En dat is een leugen, want als je aanpakt moet je gesprekje. Dat gesprekje kost tijd, tijd is geld, dus het is niet gratis. En wel heel irritant. Iedereen haat die mensen volgens mij. Die mensen zelf haten ook die mensen. Ja. Dus ik denk, als je dan weet dat je nog een heel kort leven hebt, wat je dan kan doen, is naar dat plein gaan, juist naar die krantengast toe. Ja. En dan zegt die gratis krantje meneer. Dan ga je eerst heel emotioneel positief reageren. Dus echt zo van, dit had ik echt even nodig. Eindelijk altruïsme. Eindelijk. U moet even weten, meneer van de kranten, het gaat mentaal zo slecht met mij. Ik had echt de hoop in de mensheid bijna opgegeven. Ik dacht, mensen doen nooit zomaar zonder bijbedoelingen iets voor iemand anders. Maar eindelijk iemand die me zomaar iets wil geven. Dank u wel. En dan pak je die krant, dan moet hij toch zijn verkooppraatje doen. Dat staat in zijn contract. En dan breken. Dus dan echt gaan janken. En ik dacht dat het een vrijblijvende gift was. Maar blijkbaar is het systeem toch kapot. Dit was de druppel. En dan pak ik een pistool en dan schiet ik mezelf door mijn kop. Dat lijkt mij fantastisch. Want die man valt nooit meer iemand lastig. Maar je kan je voorstellen, als je dit idee dropt op een verjaardag, dat niet iedereen op dit soort gedachten zit te wachten. Maar op een podium komt het publiek voor dit soort dingen? Ja, dat vind ik magisch. Ja, maar hoeveel van dit soort gedachten schieten door jouw hoofd in op een dag? Ja, heel veel. Ja. Ja, ik spreek dingen in op mijn telefoon die ik bedenk. En ik schrijf ze even op. En dan ga ik later testen voor een publiek of het ook grappig is of alleen maar psychopathisch. Ja, wat is er vandaag jouw telefoon in? Wat heb je vandaag in je spraakmemo gezet? Niks vandaag. Maar wat ik wel wat ik wel lollig vond. Ik weet niet of je ze ook gemerkt hebt, want daarom zei ik aan het begin van de uitzending, leuk je een keertje te spreken, want dat weten de mensen thuis niet, maar we zaten in de trein hier naartoe, in dezelfde trein. Ja. En ik weet niet of je die gasten die helemaal voorin zaten en die stapten uit bij Weesp, ik weet niet of je die mee hebt gekregen, die gingen heel hard porno afspelen op hun telefoon. Oh, dat heb ik niet meegekregen. Oh ja, ik zat vlakbij die gasten. Ja. En dan vind ik het wel leuk om daarna te gaan luisteren en te kijken wat voor mensen dat dan zijn. En dit leek me uiteindelijk niet per se iets waar ik dan iets mee ga doen in een show of zo. Mm-hmm. Maar ik vind het dan wel leuk om te analyseren. Want het waren van die jongens die er heel netjes uitzagen en die heel hard probeerden gangster te zijn. Ja. En dat vind ik dan al leuk om te zien. Dat ze bijvoorbeeld een vakantie gingen plannen. En een van die jongens wilde stoer doen, maar hij wilde toch ook de praktische zaken regelen. Dus die zei met zo'n hele stoere stem van, ja, dan gaan we gewoon, eerste dag gaan we gewoon naar de Lidl, boodschappen, alles, je weet toch. En iemand anders zag je ook zo kijken van, het is wel goed dat we dat van tevoren afspreken. En dan zegt hij, ja, fucking goed idee man, fucking goed idee. Dan denk ik van, ja, maar jullie zijn nu gewoon aan het plannen om boodschappen te gaan doen bij de Lidl. Dan kan je wel fucking zeggen. Op dag 1 nog 3 weken van tevoren dus of zo. Dat, ja, ja, maakt je niet gangster. En ik vond het ook wel leuk dat ze, want we kwamen langs Diemen, maar ze gingen eruit bij Weesp. Dat vond ik veel minder gangster dan als je eruit was gaan bij Diemen. Ik sta wel de hele dag aan. Ja. Dat ik niet dan denk, wat een idioot, en snel mijn boekje ga lezen. Ik vind het dan wel gewoon leuk om daarna te luisteren. Ja, dat snap ik. En dan kun je dan ook nog dat het bijvoorbeeld, dat er overmorgen of over 3 dagen nog een keer zo'n, dat dit weer terug in je hoofd komt en dat er dan toch een grap uitkomt? Of zit dat er wel redelijk snel dan in je hoofd? Gebeurt ook wel, ja. Ja, ik probeer veel te wandelen en zo, dat je niks aan het doen bent. En dan schiet er wel iets binnen, of tijdens de afwas of zo. Ja. Daar vind ik ook het mooie aan. Want dit verschijnt ook als podcast later, toch? Deze zeker. Uitzending. Ja. Daar vind ik het ook het briljante aan podcasts. Want ik vind podcasts heel leuk. Maar je hebt wel ook zoiets als dat mensen de hele dag maar op hun telefoon zitten en geen momentje rust meer hebben. Want dan gaan ze op de wc zitten en dan gaan ze naar Instagram. Maar ja, er zijn momenten waarop je niet op Instagram kan. Bijvoorbeeld als je de afwas doet of zo. Ja. Nou, daar zijn podcasts voor. Ja, dat klopt. Dat je echt geen momentje rust meer op je hele dag hebt. Ja. Dat kun je bewerkstelligen. En dat is dankzij podcasts. Maar ik probeer dus juist ook te wandelen zonder podcast. Want dan is er ruimte voor dat nieuwe ding ontstaan. Ja, dat heb je dus echt nodig voor je hoofd. Voor creativiteit moet je gewoon even niks doen. Ja. Ja. Ja. Ja. Sporten is dat. Ja, dat klopt. Bij sporten kan het bijvoorbeeld ook. Maar dan kun je natuurlijk ook weer oortjes op doen. Dan heb je ook een podcast dus. Ja, probeer ik ook als ik ga hardlopen om dan niet iets van een podcast te luisteren of zo. Dus eigenlijk is je tip voor alle mensen die dit als podcast luisteren, dat kan in alle grote podcast-apps of in de app van Radio 1, om die podcast nu uit te zetten. Als je grappen wil bedenken, moet je hem uitzetten. Als je een verhaal wil horen, moet je hem aanlaten. En als je grappen wil jatten, dan moet je ook blijven luisteren. Want dan... Zeker, ja. Dus zet maar gewoon uit als dat je plan is. Want... Ja. Maar ik vind dat wel interessant aan de podcast, ja. Ja. Was jij eigenlijk altijd al, gewoon ook van jongs af aan, grappig? Dat bijvoorbeeld jouw ouders zeggen van, nou, cabaretier, dat zat er eigenlijk altijd wel in. Nee. Nee. Ik heb wel een best wel goed geheugen. En ik kan wel dingen van vroeger terugvertellen, zoals ik me ze herinner. En die zijn dan vaak wel dat mensen ze dan grappig vinden. Maar die vond ik toen meestal niet grappig. Wat ik bijvoorbeeld... Als voorbeeld van waarom het ook wel logisch is als een wiskundige cabaretier is, is dat wiskunde is heel logisch en gestructureerd. Met heel veel geschreven regeltjes, waarvan je weet dat ze er zijn en dan kun je ze opvolgen. Maar wat bij mij dus vaak misgaat, is ongeschreven regeltjes. En dat was vroeger ook, een heel goed voorbeeld, wat me echt waar gebeurt, zeg maar, is overkomen. Ja. Is in groep 3 was dat, hadden we voor het eerst een antwoordenboekje kregen we, voor het eerst. Bij rekenen legde de juf uit, maak je sommetjes. Als je klaar bent, pak je antwoordenboek en dan geef je de goede antwoord een krul en de foute antwoord een streep. Dat was de opdracht. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb mijn sommetjes gemaakt en ik heb daarna dat antwoordenboek volgezet met krullen. Want ik het goed had, daar ging ik vanuit. Dus ik ging dat boekje controleren. En ik vond dat op dat moment helemaal niet grappig. Sterker nog, ik werd raar aangekeken. Alleen, dat zijn wel dingen die ze gewoon lenen. En die juf was eigenlijk ook niet grappig. Nee, die kon er niet om lachen. Nee. Terwijl ik denk dat er ook best juffen zijn die er wel om hadden kunnen lachen. Mijn juf niet. Nee. Ik weet niet precies meer. Ik geloof dat ik moest nablijven of zo. Maar dat leent zich wel... Ik ben wel blij dat ik me dat soort dingen herinner. Want het leent zich wel voor materiaal. Ja, dus het, maar, okay, dus niet echt grappig. Maar had je dan een beetje opstandig karakter? Of was het gewoon echt achterloosheid? Nou, misschien ook wel opstandig. In de zin dat als ik iets logisch vond, dan ging ik daar wel achter staan. Ja. Ik kan me wat een goed voorbeeld is mijn ouders vonden op een gegeven moment dat ik te veel hagelslag op brood deed. Ja. Dat is een heel goed voorbeeld, want ik vond van niet en ik vind nog steeds van niet. Ik sta nog steeds achter mijzelf als klein kind, want wat ik deed als hagelslag eten, ik deed een dubbele boterham altijd. Want dan valt de hagelslag er niet af. Ja. Dus dan deed ik een lege boterham op een dan dus dubbel belegde boterham. Want als je dan een lege boterham daarop doet, dan is het een enkele hoeveelheid per boterham. Ja, dat is gewoon 1 staat tot 1. Ja, maar zij zagen dan die dubbel belegde boterham. En dan zeiden ze, ja, je hebt te veel hagelslag op brood. Dus dan dacht ik, oké, ja, jammer. Laat ik het dan maar verspreiden over 2 boterhammen. Daar dan nog weer lege boterhammen bovenop. Want dan heb ik de hoeveelheid per boterham heb ik dan gehalveerd. En dan zullen ze het wel goed vinden. Dus dan heb ik het verspreid over 2 boterhammen. Maar toen zagen mijn ouders die enkele hoeveelheden op boterhammen. En toen vonden ze het ineens oké. Dat snapte ik niet. Maar het was wel een meevaller, want ze vonden het ineens oké. Dus ik dacht, ik ga die boterhammen opeten. Maar ja, niet afhappen, want dan valt de hagelslag eraf. Dus ik wilde de hagelslag weer een dubbele boterham doen. Maar ik ga ze dan niet op elkaar klappen, want dan vliegt heel veel hagel weg. Dus ik deed weer eerst allemaal hagelslag op 1 boterham. Maar toen zagen mijn ouders dus... Weer de dubbele hoeveelheid. Zeiden ze dus weer, dat vinden we te veel. Ja. Dus ik heb echt tegen mijn ouders gezegd, oké, blijven kijken nu, blijven kijken. En die hagelslag verspreid over 2 boterhammen. Maar dat vonden ze dan wel brutaal. En ik geloof dat ik daar ook een week geen hagelslag mocht eten. Omdat, terwijl mijn logica klopt gewoon. Ja, want 2 keer hagelslag op 2 boterhammen is evenveel hagelslag per boterham. Dank je, eindelijk steun. En, ja, en dat, dus dat was het toch, ja, dat is ook wel opstandig. Maar ik snap het ook wel dat je dat... Ja, als je iets in je hoofd vindt, dat het als kind heel frustrerend is als je ouders niet meegaan. Ja. Ja. Ja. Maar dat vonden zij toen natuurlijk, dachten ze nog niet, oh, wat is dit een grappig jongen. Dat is gewoon, wat hebben we een irritant kind. Nee, nu dan? En een cabaretpodium is dus heerlijk, want dat is 1,5 uur mijn vrijplaats om mijn visie op tafel te smijten. En een publiek lijkt me eigenlijk best wel snel gewoon... Nou, best supportive in de... Nou, die zijn denk ik best wel snel eens met de visie van de cabaretier, toch? Of heb je ook wel echt vaak een opstandig publiek die dan zeggen, nou... Ja, hangt een beetje vanaf. Kijk, als ik mijn solo-voorstelling speel... dan is het publiek natuurlijk al gekomen naar een voorstelling... waar ze in de beschrijving hebben zien staan dat ik wiskundige ben. Ja. Dus dan verwachten ze het al een beetje. Maar in een comedyclub bijvoorbeeld, daar verwachten ze het niet. Dan weten ze niet wat ze kunnen verwachten. Dat vind ik dus juist ook goed om daar dan eerst dingen te testen. Dat als een breed publiek het leuk vindt... En niet alleen maar de mensen die bijvoorbeeld van wiskunde houden. Dat heb ik liever dan, dan een specifiek publiek. Ja. Maar het is ook heel verschillend. Want ik heb en aan de ene kant heb ik wel eens mensen die dan achteraf bijvoorbeeld komen zeggen van, ah, dat vond ik heel leuk, want dit is heel anders dan hoe ik er naar kijk. Maar ik heb ook wel eens mensen die naar me toe komen achteraf van, bijvoorbeeld ik heb econometrie of iets technisch gedaan en ik vond het een feest van herkenning. Ja. Dat heb ik ook wel eens, dus die twee kanten heb je ook. En ik heb ook wel eens moeders die naar me toe komen en zeggen, ik kom zeker nog een keer terug met mijn zoon, want die is ook autistisch. Dan zeg ik altijd even, nou, ik ben nooit gediagnosticeerd, maar leuk dat je terugkomt. Ja. En ik heb één keer iemand gehad in het Comedy Café. Toen had ik opgetreden en toen kwam ze achteraf naar me toe en toen zei ze, bedankt, je hebt mijn relatie gered. Oh. Ik zei, hè, heb ik je relatie gered? Hoezo dan? En zei ze, ja, ik snapte mijn man nooit, maar nu ik jou heb horen praten en het heb horen uitleggen, jouw logica, dat is precies mijn man. Nu snap ik eindelijk waarom hij doet zoals hij doet. Dus bedankt voor het redden van mijn relatie. Dat is wel een snelle conclusie als het nog dezelfde avond is. Ja, dat ging heel hard. Ja, ja, ik weet niet meer precies wat ik gezegd heb, maar de insteek was een beetje, nou, ik probeerde je vooral aan het lachen te maken, maar je relatie redden is mooie collateral damage. Ja. Kun je ook nog relatietherapeut worden als het cabaretier en docent niet lukt. En toch zit ik ook te denken, ik snap dat het grappig is, en ook dat de situaties uit Van de Hagelslag of bij de juf en het antwoordenboek dat grappig is. Maar grappig zijn en cabaretier worden lijkt me nog best wel twee verschillende dingen. Ja, zeker. Ja, ook omdat wat zo leuk is, en ook soms gênant, maar toch ook wel weer leuk, soort van rechtvaardigheid, is dat bij zo'n open mic, waar ik dus, als ik voor het eerst een grap probeer, dan doe ik dat meestal bij een open mic, waar professionals nieuwe grappen komen testen, maar waar ook mensen die nog nooit hebben opgetreden het een keer komen proberen. En meestal als je iemand stilletjes in een hoekje ziet zitten met een opschrijfboekje, dat is een teken dat het waarschijnlijk wel leuk gaat worden. Iemand die niet te veel aandacht trekt en gewoon bezig is met, oké, ik ben benieuwd of ze het grappig vinden. Maar je hebt ook best wel vaak van die gasten die dan hun beste vrienden hebben meegenomen. Ja. En die duidelijk een keer onder luid gebulder aan de kroeg een verhaal hebben verteld. En dat mensen hebben gezegd, ja, dat moet je in een comedyclub doen, dat is zo grappig. Dat werkt op een podium dus meestal helemaal niet. En dat is wel een mooi onderscheid. En dat bevestigt dus helemaal dat grappig zijn en cabaretier zijn inderdaad niet hetzelfde hoeven zijn. Hoe komt dat? Waar zit dat verschil? Nou, ik denk dat er onder andere wel in zit, is dat als je naar een cabaretier luistert, dan weet je ergens wel op een bepaald niveau dat het verzonnen kan zijn. Dat alles al een kern van waarheid heeft, maar dat het wel overdrijvingen zijn. Dus dan is het heel belangrijk dat het origineel is. Terwijl als je naar een verhaal van je beste vriend luistert, dan kan het gewoon heel erg grappig zijn, omdat je weet dat het waar gebeurd is. Maar dat valt weg. Ja, want ik ken jou niet. Tenminste, nu een beetje wat verpraten, maar niet als ik gisteren bij jou in theater had gezeten. Nee, dus je weet, en je kent me niet inderdaad. Dat is een goede toevoeging inderdaad. Dus dat maakt het al minder grappig als je weet dat het echt gebeurd is. Maar je weet toch niet echt of het echt gebeurd is. Dus je probeert daar wel in te worden meegezogen. Net als dat je bij een goochelaar ook wel weet dat het niet echt is. Maar je probeert te geloven dat hij echt kan toveren. Maar in een kroeg, een verhaal van een vriend, weet je zeker dat het echt gebeurd is. Dus dat is veel makkelijker om daar dan om te lachen. Ja. En logisch eigenlijk. Ben jij onder jouw vrienden wel de grappigste in de kroeg? Nee. Nee? Vind ik niet. Nee. Maar jij vindt jezelf sowieso niet grappig, dus je bent niet de Ik heb echt wel vrienden die ik grappiger vind dan mezelf. Ik heb ook wel eens tegen vrienden gezegd, jij bent grappiger dan ik. Waarom ga jij het niet? Maar die willen dat gewoon niet. Zeg, ik ga nu op het podium staan, flikker op. Ja. En dat is ook een verschil. Je hebt ze net ook wel ontmoedigd, hoor. Wat zeg je? Je hebt ze net ook wel ontmoedigd, hoor. Door te zeggen dat ze dan vooral in die vriendengroep grappig zijn en op het podium. Als ze dit verhaal luisteren, dat zal ze niet toe bewegen inderdaad om het te gaan proberen. Nee, dat denk ik ook niet. Hey, we gaan het zo meteen hebben over jouw voorstellingen Best Of, die op dit moment speelt. En over de nieuwe voorstellingen die er ook al aan zitten komen. Maar je hebt ook muziek meegenomen vannacht van Jeroen van Merwijk. Ja. Ding wil je graag horen. Ja, ik ben dus wel een beetje een cabaret-barbaar. In de zin dat ik niet. Ik pas laat naar cabaret ging. Dus ik heb niet zoveel verstand van cabaret eigenlijk. Ik heb het ook mezelf geleerd. Ik heb niet een cabaretopleiding of zo. En een teken van een cabaret-barbaar zijn is dat je Jeroen van Merwijk pas hebt leren kennen toen hij al ongeneeslijk ziek was. Jeroen van Merwijk is namelijk niet zo lang geleden overleden. Ja. Die was al jaren heel erg goed. Hij maakte dan cabaret liedjes, maar hele goede liedjes. En toen werd hij ernstig ziek. En toen kreeg hij ineens een stortvloed aan collega's over zich heen die hem allemaal vertelden hoe briljant ze hem vonden. Ja. Hij heeft zelf beschreven als die kanker voor mij is een zegentocht. Iets in die trant. Ja. En ik ben daar dus één van. Dat ik ben nooit bij een voorstelling van hem geweest. Ik wist niet dat hij bestond. En toen vanwege deze context kwam ik erachter. Ja. En een van de liedjes die hij dus heeft gemaakt is het liedje Ding. En ik ga er niet te veel over zeggen, want dan spoil ik. Maar dit is zo'n liedje waarvan ik denk, als je eenmaal het liedje gehoord hebt, dan denk je, ja, natuurlijk bestaat dit liedje. Maar kom er maar eens op. Dus daarom is dit een van mijn favoriete cabaretliedjes. Jeroen van Merwijk op NPO Radio 1. Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan. Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan. Het was een ding met iets daaraan en daar dan van die ding aan. Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan. Ik zag een eindje verder weer een ding staan. Ik zag een eindje verder weer een ding staan. Het was een ding, er hing iets aan, hing het dan weer ding aan. Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan. Waarom zijn al die dingen daar ineens maar neergezet? Is er een dingenmotie aangenomen? Of een dingenwet dat in elke straat en elke laan voortaan een soort van ding moet staan? Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan. Toen kwam ik in mijn straat en ik zag geen ding staan. Ik zag bij mij op straat niet eens een ding staan. Nergens een ding met niks daaraan. Laat staan met daar weer dingen aan. Ik zag bij mij op straat niet eens een ding staan. Ik dacht, er moet bij mij op straat zo'n ding staan. Er moet bij mij op straat toch ook een ding staan. Desnoods een ding met niks eraan. Of met misschien één ding eraan, dat maakt niet uit. Ik vind, er moet bij mij zo'n ding staan. Ik schreef een brief, er moet bij mij zo'n ding staan. Er moet bij mij op straat toch ook een ding staan. Het liefst een ding met iets daaraan. En daar dan van die ding aan. Ik vind, er moet bij mij op straat een soort van ding staan. Er kwam een man die zei, u hebt geen ding staan. Ik zie bij u op straat niet eens een ding staan. Daar hoort een ding bij u te staan. Met daar dan van die ding aan. U heeft zeer onterecht bij u op straat geen ding staan. Ze kwamen even later met een ding aan. Ze kwamen even later met een ding aan. Het was een ding met iets daaraan en daar dan van die ding aan. Ze kwamen even later met een ding aan. Nu heb ik ook sinds kort op straat een ding staan. Ik heb sinds kort bij mij op straat een ding staan. Het is een ding met iets daaraan en daar dan van die ding aan. Goddank heb ik op straat, goddank heb ik op straat. Goddank heb ik op straat nu ook zo'n ding staan. Dank u wel, tot ziens. Jeroen van Merwijk en nou, niet verrassend, dit heette Ding. De nacht van EO. Wiskundige en cabaretier Toby Kooijman is bij mij te gast vannacht. Hij is ook na drie uur nog in de studio om antwoord te geven op jouw vragen. Heb je er een, wil je het met ons delen? Stuur dan gerucht een bericht naar de app van NPO Radio 1 of bel 0800 1121 0800 1121. We hebben Toby gepraat eigenlijk over ook wel een beetje jouw vroege carrière als cabaretier. De comedycafés die je afging met je studentencafé met je studenten OV naar Groningen. Maar in 2019 deed je mee aan het eerste echt cabaretfestival, Kameretten. Mm-hmm. Hoe ging dat? In het kort goed. Want ik haalde de finale en won de publieksprijs. Ja, dus dat is fijn. Dat is mooi. Ja. Het was wel een aparte timing. Want je doet aan zo'n festival mee om een impresariaat te vinden. Een impresariaat is een soort van bedrijf wat voorstellingen verkoopt aan theaters. Oh, dat kun je niet zelf doen? Dat kan wel, in theorie. Alleen theaters gaan er toch volgens mij wel een beetje vanuit van dat als je goed bent, dat je dan bij een impresariaat zit. Ja, dus je moet een beetje gescand worden door hen. Ja, en het is ook wel heel veel werk. Dus eigenlijk heb je het ook wel echt nodig dat een bedrijf wat meerdere artiesten verkoopt, dat werk voor je doet. En die komen naar de finales van de cabaretfestivals. Dus dan ga je aan zo'n festival meedoen. Dan hoop je dat je in de finale komt. En dan kunnen ze je zien. Ja. En dan kun je kijken of je bij eentje kan aansluiten. Ja. En ik heb getekend bij het impresariaat waar ik nu bij zit op 1 februari 2020. Dus dat was 2 maanden na Kameretten. En vooral 1 maand voor corona. Ja, dat was de maand dat de pleuris uitbrak. En in maart dus gingen de theaters dicht. Dus dat was een bijzondere timing. Ja. Maar Wat is in zo'n festival aan het spannendst? Is dat je misschien ook wel op het grootste podium tot dan toe staat? Het nieuwe Luxor Theater? Oude Luxor stonden we. Oh, het oude Luxor. Maar dat is zeker het grootste podium waar ik tot dan toe en ook tot nu toe heb gestaan. Ja. Is dat dan het spannendst of is het spannendst dat die boekingagenten in de zaal zitten? Nou, het spannendst is denk ik de halve finale. Want dan zit je nog niet in de finale. Maar als je in de finale zit, dan ga je op finalistentournee. Dus dan ga je met de drie finalisten nog 60 keer in 60 verschillende theaters. Dat werden er 35, omdat dus de theaters dicht gingen. We hebben de helft kunnen doen. Ga je op finalistentournee en dan kun je jezelf ook laten zien aan alle theaters. En als je in de halve finale afvalt, dan mag je niet mee op finalistentournee. En als je in de finale komt, dan weet je, ik ga op finalistentournee. En dan weet je ook, al die impresariaten zitten in de zaal. Als ik nu gewoon het goed doe, dan moet het even goed komen. Ja, dus de halve finale vond ik echt spannendst. Ja, en die finale die haalde je dus. Die won je ook uiteindelijk in ieder geval wat betreft de publieksprijs. Is het wel ondanks corona echt de kickstart van je carrière geweest? Ja en nee. Een beetje wel, een beetje niet. Want wel de helft van de finalistentournee kunnen doen. En dat is dus de helft minder. Maar aan de andere kant, ja, ik ben wel gewoon in première gegaan met mijn voorstelling vorig jaar. Ja. In de Kleine Comedie in Amsterdam. Wat ik heel erg leuk vond. Want als ik zelf naar cabaret ga, ga ik ook altijd naar de Kleine Comedie. Dus dat ik daar mocht, was echt heel erg leuk. Ja. En komend seizoen speel ik de voorstelling ook weer. Dus dat begin van die carrière is er uiteindelijk met wat vertraging wel gekomen. Dus het was geen perfecte timing op pandemiegebied. Maar ik denk dat ik er voor een cabaretier nog redelijk bekaaid vanaf ben gekomen. Want je hebt bijvoorbeeld ook mensen die gingen in februari 2020 in première met een voorstelling. En dat is eigenlijk veel erger nog. Ja, waarom is dat veel erger? Omdat dan heb je een hele tour gepland staan. En die wordt dan gewoon helemaal geannuleerd. En dan heb je die voorstelling die nu actueel misschien wel is. En 2 jaar later, als het dan weer open mag, misschien helemaal niet meer. Maar je werkt jaren aan een voorstelling. En als je hem dan 1 maand kan spelen, dat valt misschien veel rauwer op je dak. Want ik was toch, toen de theaters dichtgingen, ook aan het schrijven voor mijn eerste voorstelling. Dat kon ik toen wel gewoon gaan doen. Met veel tijd. Ja, precies. Ja. Dus. Maar maakt het voor jou uit? Heb jij bijvoorbeeld, jij maakt denk ik niet een actuele voorstelling zoals bijvoorbeeld Theo Maassen of Joep van het Hek ook echt het nieuws er misschien van dag tot dag nee, bij halen? Nee. Maakt het toch uit dat er vertraging op de lijn komt? Zijn grapjes die 3 jaar geleden leuk waren nu minder leuk? Ja, valt wel mee. Maar misschien dat ik dat nog moet gaan merken. Want vorige november was mijn première. Ja. Ik speel mijn voorstelling nog tot november 2023. Dus misschien dat ik tegen die tijd dat ik het saai begin te vinden. Maar voorlopig heb ik er niet zoveel last van. Of dat je publiek denkt van, nou ja, dit soort grapjes. Maar goed, het is misschien toch meer bij als je wat op nieuws gericht bent. Ja, denk ik. Ja. Kijk je er wel naar het nieuws? Of is dat echt denk je, nee, dat is niet mijn... Ja, ik kijk elke maandag kijk ik even het weekoverzicht van RTL van de zondagavond terug. En ik check teletext elke dag wel even. Maar niet om daar grapjes uit te halen. Maar, voor nee, valt wel mee. Nee, ik heb wel in de lockdowns heb ik dat wel echt gedaan. Heb ik actuele filmpjes gemaakt. Toby's weekboek had ik het genoemd. Dus toen zat ik echt elke dag nieuws te kijken en dingen die me opvielen, die sloeg ik dan op. En dat monteerde ik helemaal tot filmpje en dat ik er commentaar op gaf. Dat vond ik ook wel leuk en dat was ook leuk tijdsverdrijf, zeg maar. Ja. Maar dat heb ik voor mijn voorstellingen heb ik niet zoveel actuele dingen. Nee. Sport apart ook? Zeker, ja. Ja. Ik heb ook respect voor mensen die een oudejaarsconferentie maken. Want ja, dan is je eerste try-out in september. En in december moet die af zijn. Nou, die kan je nog een paar keer spelen in januari. En dan is het wel klaar. Terwijl een zeg maar reguliere voorstelling, daar doe je gewoon 2 jaar mee. Ja, dus een beetje wegwerpproduct. Ja, een beetje wel. Ja. Je bent zelf ook nog docent, toch? Je geeft nog steeds een beetje les. Nee. Ik ben nu echt wel voltijd cabaretier. Maar er was wel een soort overgangsperiode, toch? Dat je het allebei een beetje deed. Ja, want ik heb eigenlijk in 2017 heb ik bedacht, ik ga proberen cabaretier te worden. En toen deed ik het al, maar daarvoor was het echt gewoon voor de gein daarnaast. Maar in 2017 dacht ik echt, ik ga nu het serieus nemen, zeg maar. Ja. En toen ben ik parttime les gaan geven en cabaret gaan doen. En dus dat was een beetje de overgangsfase. En in 2019, de zomer van 2019, ben ik ook gestopt met lesgeven en in november cabaretten gedaan. En Sindsdien doe ik niks anders meer dan cabaret. Ja, vonden die leerlingen jou eigenlijk grappig? Soms, maar niet als ik dat probeerde. dat is überhaupt natuurlijk... Ik probeer dat ook meestal niet. Want ik weet ook wel van vroeger, als een leraar probeert grappig te zijn, dan is het meestal niet grappig. Maar als een cabaretier grappig probeert te doen, wel. Dus je had daar, misschien had jij nog het voordeel van de twijfel kunnen krijgen. Nou ja, kijk, sowieso is een verschil dat een cabaretier praat tegen mensen die daar vrijwillig zijn. Sterker nog, ze hebben ervoor betaald. En een leraar praat tegen mensen die er niet per se vrijwillig zijn. Sterker nog, ze hebben leerplicht en ze moeten er zijn. Ja. Dat is een belangrijk verschil. En ze zijn veel jonger dan jij. Maar er werd soms wel gelachen. En soms kon ik er achteraf dan wel ook om lachen. Maar meestal was het dan per ongeluk. Ik weet nog dat ik een keertje... dat ontstond vaak toch ook wel doordat ik heel erg van... duidelijkheid, structuur en regels hou. En niet iedereen, zoveel als ik. Mm-hmm. Want je hebt bijvoorbeeld... Ik gaf een hele leuke schoolles. Het was in Zaandam, een hele leuke school, allemaal leuke kinderen. En ik hield me altijd aan alle schoolregels. Altijd. En de smoes die je dan hebt als leraar is, dat is goed. Want tieners hebben behoefte aan structuur. Maar eigenlijk had ik gewoon behoefte aan structuur. Ja, het is super overzichtelijk natuurlijk. Ja. Dus ik hield me altijd aan alle schoolregels. En alleen toen was op een gegeven moment een moment... een meisje, dat is een van de meest gangster dingen die ik daar heb zien gebeuren, was een meisje in 6 VWO. Dat zegt best veel over die school trouwens, dat het meest gangster wat ik heb zien gebeuren, gebeurde door een meisje uit 6 VWO. Dan heb je best een brave school, volgens mij. Zij at een appel in het lokaal. En dat mag niet, want het staat in de schoolregels dat je niet in het lokaal mag eten. Dat was de situatie. Dus ik zei tegen dat meisje, je mag niet eten in het lokaal, dat staat in de schoolregels. Maar toen zei dat meisje, de regel je mag niet eten in het lokaal, die is er vanwege het risico op kruimels op de vloer. Maar dat risico heb je niet met een appel. En dat vond ik best wel een goed punt. Ja. Want inderdaad, dat risico heb je niet met een appel. Daarom snap ik bijvoorbeeld ook niet dat er zoiets bestaat als een appelkruimeltaart. Want appelkruimels bestaan niet, dus wat is dan een appelkruimeltaart? Maar dat terzijde. Ja. En ik vond het ook goed dat zij... nadacht over regels, want ik wilde dat zij zich zou ontwikkelen als zelfstandig, kritisch wereldburger. Tenminste, dat boeide me persoonlijk, boeide me dat geen zak, maar dat stond bij het kopje visie in de schoolregels. En ik hou me altijd aan de schoolregels. Ja. Dus dat wilde ik vanwege de schoolregels. Persoonlijk boeide me dat niet. Persoonlijk wilde ik gewoon graag haar leren dat het fijn is om je aan regels te houden in het algemeen. En ook in dit specifieke geval, want als je nooit eet in het lokaal, gewoon omdat het nou eenmaal de regel is, dan ga je automatisch in de pauze eten. En heb je ook geen irritante discussies met leraren waarvan je het idee hebt dat ze autistisch zijn. Terwijl ze dat helemaal niet zijn, want ik heb dat laten testen. En kon jij, je les afdraaien en zo. Dus dat is ook allemaal wel chill. Zeker. Ja. Dus dat is voor mij ook fijn. Maar voor haar ook. En dat heb ik allemaal aan haar uitgelegd dat dit mijn overweging was. Dat ik het wel goed vond dat ze aan de regels dacht. Maar dat ze dacht waarom. Maar dat ik ook dacht, je moet het ook gewoon op. Dat is ook dat goed was om het te leren. Allemaal uitgelegd. Maar je raadde al, ik was uitgepraat. Die appel al lang op. En dat hadden al die kinderen lang zien gebeuren. Ik was helemaal niet meer bezig met die appel. Ik was bezig met het uitleggen. En die moesten er allemaal om lachen. Ja. Was niet per se mijn bedoeling. Maar op die manier had ik soms wel eens een klas aan het lachen. Ja, oké. Maar dat is bijna de hulpeloosheid die iedere leraar misschien wel ervaart. Ja, denk het wel. Ja, want het was niet zo dat je dacht van een grapje dat ik in mijn cabaret show heb. Die ga ik eens hier uitproberen. Als een soort comedycafé. Nee. En dat is meestal ook niet geschikt. Ik heb wel trouwens een keertje... toen gaf ik les aan een tweede klas. En dat was een jochie van een jaar of... Hij was dan 13 of 14 of zo. En die zei toen... meneer, kunt u een grapje uit uw show doen? Dus toen zei ik ook van... ja, volgens mij kan ik de grappen die ik op een comedypodium doe... beter niet binnen de muren van een school maken. En toen zei dat jochie, kunt u anders uw hoofd uit het raam steken... en het grapje dan naar buiten roepen? Want dan is het niet binnen de muren van de school. Dat vond ik eigenlijk heel grappig. Eigenlijk zijn die leerlingen veel grappiger dan jij was. Ik vond dat heel grappig, ja. Alleen, kijk, het is gewoon een groot verschil. Want kijk, als ik bijvoorbeeld in een comedyclub sta... Ja. Dan heb je ook wel, in een theater is het allemaal redelijk gestructureerd. In een comedyclub heb je ook wel eens gewoon vrijgezellenfeesten die als de hele middag hebben zitten zuipen en die dingen roepen en zo. Dat gebeurt wel eens. Moet je ook weer om kunnen gaan. En dan zeg ik best wel vaak gewoon tegen iemand, hou je bek. En dat is meestal, dan gaat meestal de hele zaal al klappen, omdat iedereen al zich kapot ergerde aan die mensen die hun smoel niet houden. Maar je kunt niet tegen onzekere tieners gaan roepen, hou je bek. Dus dat is om het verschil aan te geven tussen een comedyclub en een klas. Op wat in de schoolregels staat dat niet mag? Of, Nou, er stond niet expliciet in de schoolregels dat je niet hou je bek mag zeggen. Ja. Maar ik denk dat er wel iets over gedragsregels stond. Inderdaad, wat het überhaupt onmogelijk maakte voor mij. Ja. Gelukkig sta je nu wel op de goede plek om cabaret uit te oefenen. Namelijk in het theater. Daar speel je je eerste solo show. Ja. Best Of. Ja. Waarom de titel Best Of? Ja, dat is wel. Ik ben wel blij dat je dat vraagt. Want daar is dus nog wel eens misverstand over. Omdat mensen dus, als ze de titel Best Of horen, dan denken ze dat het mijn tiende voorstelling is. Terwijl het is dus mijn eerste voorstelling. En dat is niet gebruikelijk, maar wel logisch. En om het even kort uit te leggen, is gebruikelijk is een album van een ervaren muzikant die dan zijn beste nummers heeft tot nu toe. Maar ja, dat hangt er best wel vanaf aan wie je het vraagt, wat iemands beste nummers zijn. Ja. Het enige album van een muzikant, wat sowieso een best of is, dat is het eerste album. Want er zijn alle nummers op, zijn de enige nummers, dus per definitie de beste nummers. Dus is alleen je eerste voorstelling is een best of. Daarom is het logisch, maar dan hoef ik die titel natuurlijk nog niet te kiezen. Want het is wel eens een verwarrende titel, dus ik had hem ook gewoon niet kunnen kiezen. Ik had ook iets anders kunnen kiezen. Maar de reden dat ik de titel Best Of heb gekozen, is eigenlijk vanwege komt eigenlijk vanwege een wat ik heb gehoord van ervaren collega's. Ik zeg trouwens collega's, wat ik eigenlijk leuker voor. Ik vind collega's voor cabaretier een beetje zakelijk woord. Mm-hmm. Laatst in de podcast van Theo Maassen, toen noemde Jochem Meijer, die noemde Peter Pannenkoek een vakvriend. Dat vond ik al een beter woord. Mooi woord, zou ik sowieso. En ik heb daar nog een iets gezelliger variant op. Ik noem het een vakbuddy. Dus ik noem het niet collega's, maar vakbuddies. En ik heb dus vakbuddies die het al 20, 30 jaar doen. En wat ik daar meerdere keren van heb gehoord, is dat wat veel cabaretiers dan hebben, is dat ze na hun tweede voorstelling, dat ze dan geen inspiratie meer hebben voor nieuwe verhalen. En daarom heb ik eigenlijk de titel Best Of. Want ik weet dus nu, ik weet al de titel van mijn tweede voorstelling. Dat wordt Best Of 2. En het voordeel daarvan is, kijk, als je een wedstrijdje doet, dan is Best Of 3 gebruikelijk. Dus dan ga je spelen totdat het 2-0 is of 2-1. Ja, dat doen ze bij tennis bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld bij tennis, ja. Maar je hebt ook wel eens bij wedstrijden een Best Of 2. En dan ga je spelen totdat het 2-0 is of 1-1. Maar eigenlijk moet je altijd bij 1-1 een beslissingswedstrijd. Dus dan wordt alsnog 2-1. Ja. Dus zowel bij een Best Of 2 als bij een Best Of 3 wordt het uiteindelijk altijd 2-0 of 2-1. Dus Best Of 2 en Best Of 3 zijn conceptueel gezien precies hetzelfde. En daar zit het voordeel. Want als ik nou dat probleem krijg, dus dat ik na mijn tweede voorstelling geen inspiratie meer heb voor nieuwe verhalen, dan noem ik gewoon mijn derde voorstelling Best Of 3. Dan doe ik daarin exact hetzelfde als in Best Of 2. En als mensen achteraf komen klagen, ik kende alles al, dan kan ik zeggen, dat had je kunnen zien aan de titel. En als ik nou wel iets nieuws verzin na mijn tweede voorstelling, dat hoop ik natuurlijk dat ik wel gewoon met een nieuwe derde voorstelling kom, dan noem ik de voorstelling gewoon Best Of 4. Want dat is wel conceptueel anders dan een Best Of 2. Dus als het goed is, als het goed gaat, als ik elke keer een nieuwe voorstelling heb, dan zijn de titels van mijn voorstelling Best Of, dat is mijn eerste voorstelling, en dan Best Of 2, 4, 6, 8, 10. Dus voor de toekomst, als mensen een even getal zien in de titel van mijn voorstelling, dan weten ze, dit is een nieuwe voorstelling. Oneven getal, dezelfde voorstelling als de vorige. Vandaar Best Of. Nou, niet helemaal duidelijk, maar er is wel over nagedacht. En je hebt ver vooruit gedacht. Heb je niet al wat grapjes voor Best Of 3 kunnen bedenken? Nou, ik hoop dus dat Best Of 3 er niet komt. Want dat zou betekenen dat het dezelfde voorstel is als Best Of 2. Dan heb je ze al wel bedacht, die grapjes. Klopt, ja. Dat wel. Dus ik ben dus ook al aan het ontwikkelen voor Best Of 2. Maar daar ga ik pas in januari 2024 voor het eerst mee try-outen. Ja. Maar ik ben daar wel al voor aan het schrijven en aan het testen. Ja, maakt het die voorstelling inhoudelijk een groot verschil? In de zin van, is het gewoon een bundeling van grapjes? Of heb je ook een soort groter verhaal dat je wil vertellen? Ja, ik heb wel een groter verhaal wat ik wil vertellen. Maar het is wel zo dat het materiaal ontstaat wel redelijk los. En dan ga je vervolgens zoeken in de dingen die je bedacht hebt. Wat is hier eigenlijk de gemeenschappelijke factor? Dus ik heb bij mijn eerste voorstel in ieder geval niet gedaan dat ik ging zitten van, hey, ik wil het nu hierover gaan hebben. Ik ben dingen gaan ontwikkelen. Toen merkte ik trouwens wel wat de gemeenschappelijke factoren, dat zal het wel meerdere zijn. En toen ben ik wel vervolgens vanuit dat weer gaan schrijven. Maar zo begint het niet. Dus het is een beetje tot halverwege verzin je maar gewoon wat. En dan heb je door waar het over gaat. En dan ga je vanuit daar verder verzinnen. Tenminste, zo werkt het bij mij. Oké, want ik kan me voorstellen ook wel een groot verschil tussen die twee shows. Dat tussen dat voor je eerste show, dat daar ook jaren aan alle grapjes die je ooit hebt bedacht, kun je gewoon lekker vol proppen in dat eerste werk. Of is dat niet helemaal zo? Ja, zeker. Ja, ja, er zit, moet je er zit bijvoorbeeld nog één grapje uit die allereerste 20 minuten voor mijn studievereniging. Ik zal niet verklappen wat de grap is. Maar er zit één grapje daaruit. Zit nog in mijn eerste voorstelling. En dat is dus zeg maar, 20 seconden van de 20 minuten. De rest heb ik allemaal weggegooid. Maar dat is dat allereerste optreden was in mei 2014. Ja, dus 7 jaar voor je voorstelling. Dus je bent eigenlijk 7 jaar met je eerste voorstelling bezig. Ja. En dus maar een paar jaar met je tweede voorstelling. Dus vind ik het heel logisch om, terwijl je eerste voorstelling nog aan het doen bent, toch alvast te beginnen met je tweede voorstelling. En niet te denken, als ik straks 1,5 maand vakantie heb, dan schrijf ik wel even 1,5 uur. Hoe selecteer je uit die 7 jaar? Ten eerste moet het grappig zijn. Ja. En als je het vaak test, als er altijd om gelachen wordt, dan blijft het erin. Als het goed is, heb je dan vervolgens nog genoeg waaruit je dan weer verder kan selecteren. En dan ga je kijken, wat past het beste bij het thema van de voorstelling. Ja, dus dan schrijf je wel echt een verhaal tussen de grappen. De grappen beginnen en daar wordt het verhaal dan tussen geschreven. Dat en ook de andere kant op. Dus de dingen die je als eerste verzint, dat zijn meestal wel gewoon grappen. En dan merk je waar het over gaat. En dan ga je vervolgens wel van die dingen waar het over gaat, daarmee verder schrijven. En daar ontstaan dan weer grappen uit. Dus het gaat wel twee kanten op. Oké. Kan je vertellen waar de voorstelling best of... Ik mag het geen best of één noemen, maar wel de eerste best of. Best of. Ja, best of één. Want één is een oneven getal. Dus dat zou betekenen dat het dezelfde voorstelling is als de vorige. Maar er is geen vorige. Dus dat kan ook niet. Dus dat kan niet. Dus daarom best of. Dan lijkt het alsof er geen grapjes in zitten. Dan als het gewoon leeg is. Ja. Dan zou het dezelfde voorstelling als een lege verzameling zijn. Dan zou het gewoon 1,5 uur stilte zijn. Dat is vast experimenteel briljant, maar... Ja, na 50 minuten is het wel duidelijk dat dat niet het geval is, geloof ik. Waar gaat best of over? Wat... Ja, over heel verschillende dingen. In ieder geval dat ik kan wel wat verklappen. Ik weet niet zo goed of ik kinderen wil. Dat zit er heel erg in. Ja. Dat is namelijk gewoon actueel aan de hand. Maar ook wat ook heel erg in zit, is waarom ik nooit had verwacht dat ik ooit die keuze zou moeten maken. Omdat het bij mij best wel lang heeft geduurd om een indicatie te geven. Ik ben ontmaagd op mijn 24e. Mm-hmm. En dan word je door wiskundige Don Juan genoemd, dat je zo snel voor elkaar hebt gekregen. Maar daarvoor zit er dan wel een lange periode naartoe, waarbij je heel veel pogingen doet die mislukken. Ja. Dat is ook een feest van materiaal natuurlijk voor een cabaretvoorstelling. Dus dat zit er ook heel erg in. Mislukkingen op liefdesgebied. Ja. En waar Best of 2 over zou gaan, dat weet ik nog niet. Nee, maar Best of 1 gaat dus over die... Best of, die gaat over die kinderwens. Hoe maak je daar grapjes over? Dat, je hoeft niet de grappen niet te vertellen, maar het is ook best... Het is best persoonlijk. Wat ik wel fijn vind, is dat vind ik ook wel fijn, is dat het publiek nooit zeker weet wat er nou precies wel en niet waar is. En in hoeverre het waar is. Mm-hmm. Waardoor het juist ook wel makkelijk is om dingen te vertellen die een beetje persoonlijk zijn. Omdat je eigenlijk nooit echt erbij zegt, dit is echt gebeurd. Ja. Ik heb bijvoorbeeld, en ik vertel het nu op de radio, dus dan weet je dat het wel waar is. Maar goed, maar vind ik niet zo erg. Ik heb bedacht van, ik vind het een moeilijke vraag, wel of niet kinderen. Ik vind dat de mensen er altijd veel te makkelijk in. Ik ga het maar gewoon doen. Ik vind het een hele moeilijke vraag. Ik vind dat je er goed over na moet denken voordat je het doet. Maar ik dacht, ik moet wel weten dat ik kinderen kan krijgen. Anders heeft het geen zin om het erover te twijfelen. Nee. Dus ik heb het laten onderzoeken. Ik heb dat dus laten testen, 12 jaar geleden of zo. Maar dat laat je dan dus testen in een masturbatorium op het AMC. Okay. Zo heet dat serieus? Ja. AMC. En inmiddels heet dat UMC, dus nu is het iets normalere naam. Maar als ik daarover vertel, en dit is iets, het is ook niet gênant of zo, het is gewoon iets bijzonders. Maar als ik dit op het podium vertel, dan weet het publiek nog steeds niet zeker of het echt gebeurd is. Waardoor ik het bijvoorbeeld ook niet zo erg vind om dingen te vertellen over mijn ouders of over mijn vrouw of zo. Omdat als ik het bijvoorbeeld heb over mijn vrouw, dan heb ik het niet over de echte persoon die mevrouw is. Dan heb ik het eigenlijk over een gefictionaliseerde versie van mevrouw. Ja. En dat weten de mensen die mijn vrouw kennen, die weten dat ook wel. Ja. Eigenlijk weet het publiek dat natuurlijk ook wel. Ja, ja, ja. En die kennen haar überhaupt niet meestal. Nee. Dus dat boeit ze helemaal niet. Nee, maar is dat, in hoeverre ben je acteur? En hoeverre ben je jezelf op het podium? Ja. Ja, ik ben wel mezelf. Maar je vergroot wel de dingen waar je toch vaak niet zo trots op bent. Die vergroot je juist wel uit, omdat het vaak grappig is. Ja. Dus want ik doe natuurlijk juist wel mijn best om... Als ik het heb over dat ik van geschreven regeltjes houd... en dat het vaak misgaat bij ongeschreven regeltjes. Om een voorbeeld te geven... ik doe mijn best om de ongeschreven regeltjes toe te passen. Ja. Maar daardoor gaat het ook wel eens andersom mis. Dus dat ik juist een ongeschreven regel toepas... en dat iemand anders dan in mijn ogen normaal doet... en dat daarom misgaat. Ja. En... een perfect voorbeeld vind ik is een wat ik laatst had toen ik naar een optreden ging. Ging met de trein en ik wilde mijn fiets bij het station zetten. En ik zag geen plek in het rek, maar wel een man bij zijn fiets. Dus ik ging naar die man, ik zeg, meneer, gaat u weg? Zei die ja, dus ging staan wachten, maakte hij zijn fiets vast... en ging hij inderdaad weg, maar zonder zijn fiets. En daar baalde ik van, omdat ik voor niks had staan wachten. Maar toen ging ik nadenken, hij heeft het eigenlijk logisch gedaan. Ja. Dus dat gaat dan mis... En dat is mijn eigen klungeligheid, maar dat is wel grappig. Dus dat zet je juist wel aan op het podium. Dus dat speel je iets meer uit, die versie van jezelf... die je juist in het echt probeer je, zeg maar normaal te zijn en erbij te horen. Ja. Op het podium is dat juist helemaal niet nodig. Dus je speelt een versie van jezelf. Ja, dat dan wil je juist outsider zijn. Ja. Ik snap dat het is wel grappig, want het lijkt een beetje... een contrast, want je zegt de hele tijd, ik hou heel erg van de regels. Ik wil die regels... Dat is een beetje mijn leidraad. Ik ben best wel volgens het boekje. Maar ja. Ondertussen laat jij er ook een beetje tegen die regels aan te schoppen. Door bijvoorbeeld in het antwoordenboekje met rekenen daar de krullen in te gaan zetten. Ik voel daar een beetje een contrast. Ja, maar dat deed ik omdat ik niet op de hoogte was van de regel. Het is een ongeschreven regel. Dus het komt dan uiteindelijk toch voort uit mijn eigen onbegrip. En niet per se de wil om een rebel te zijn of zo. Okay. Ik ben best een lieve jongen. Nee, ja, geloof ik wel. Het is wel gewoon heel veel cabaretiers natuurlijk wel een beetje schoppen. Terwijl jij zegt, meer regels. Ja. Ja, leuk. Ja. Nou, extra reden om naar die voorstelling te gaan. Best of is in de theaters te zien. Je hebt ook muziek meegenomen vannacht. Je bent onze DJ. Bo Burnham wil je graag horen met 30. Waarom? Ja, heel graag. Ja, Bo Burnham heeft in 2020, heeft hij tijdens een lockdown... heeft hij een voorstelling gemaakt in zijn eigen tuinhuisje. En met allemaal liedjes. En een van de liedjes is 30. En voor iedereen die wel eens 30 is geworden, is het super herkenbaar. En voor iedereen die nog 30 gaat worden, dit staat je te wachten. Oké, dan ben ik extra benieuwd. Bo Burnham dus op Radio 1. For miles, I used to ride my bike. I used to wake up with a smile and go to bed at night with a dream. But now I'm turning 30. No, I used to be the young one, got used to meeting people who weren't used to meeting someone who was born in 1990. No way. Yeah, I was born in 1990. Now I'm turning 30. God damn it. Oh. Turning 30. When he was 27, my granddad fought in Vietnam. When I was 27, I built a birdhouse with my mom. Oh, fuck. How am I 30? I used to make fun of the boomers. In retrospect, a bit too much. Now all these fucking zoomers are telling me that I'm out of touch. Oh yeah? Well, your fucking phones are poisoning your minds, okay? So when you develop a disassociative mental disorder in your late 20s, don't come crawling back to me. Turning 30. I'm turning 30. A And now my stupid friends are having stupid children. My stupid friends are having stupid children. My stupid friends are having stupid children. My stupid friends are having stupid children. And now my stupid friends are having stupid children. My stupid friends are having stupid children. My stupid friends are having stupid children. Stupid, fucking, ugly, boring children. It's 2020 and I'm 30. I'll do another 10, 20, 30. I'll be 40 and kill myself then. Bo Burnham in de nacht van EO op NPO Radio 1 en 30. Mijn gast, dat is cabaretier Toby Kooijman vannacht. Hij is met de trein, dus hij kan pas om 5 uur weg. Dat komt goed uit. Dat betekent dat je zo meteen nog wat vragen kunt beantwoorden. En die kun je sturen naar de app van NPO Radio 1. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. Op Curaçao is schrijfster, zangeres en actrice Diana Lebax overleden. Ze speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het toneel op Curaçao en de Nederlands-Antilliaanse jeugdliteratuur. Voor haar jeugdboek Nancho van Bonaire ontving ze in 1976 als eerste niet-Europese schrijfster een zilveren griffel. Een van de belangrijkste prijzen voor Nederlandstalige jeugdliteratuur. Lebax koos er nadrukkelijk voor om in het Nederlands te schrijven, maar ook in het Papiamens. Zo schreef ze boeken voor het basisonderwijs op de Antillen. Diana Lebax stierf na een kort ziekbed. Ze was 74 jaar. President Rajapaksa van Sri Lanka is met zijn vrouw en 2 bodyguards gevlucht naar de Malediven. Hij zat sinds zaterdag ondergedoken toen zijn residentie werd bestormd door een woedende menigte. Die eiste zijn vertrek vanwege de economische malaise en de grote tekorten in het land. Ook zijn broer, die minister van Financiën was, zou Sri Lanka zijn ontvlucht. In Groot-Brittannië zijn in de fractie van de Conservatieve Partij nog 8 kandidaten in de race voor de opvolging van premier Johnson. De afgelopen dag was het de laatste dag dat kandidaten zich konden melden om in het lagerhuis de steun te krijgen van minstens 20 partijgenoten. 3 politici voldeden niet aan die eis of trokken zich eerder terug. En luchtvaartmaatschappij Iceland Air stuurt de komende tijd op elke vlucht van IJsland naar Schiphol 2 eigen bagagemedewerkers mee. Die gaan op de luchthaven bagage van de passagiers laden en lossen. Iceland Air hoopt zo de afhandeling op Schiphol sneller te laten gaan, nu de luchthaven met enorme personeelstekorten kampt. Het weer, het is bewolkt en zacht, 17 tot 20 graden. Hier en daar wat motregen. De komende dag eerst nog bewolkt, maar vanuit het noordwesten meer zon. In de middag grote temperatuurverschillen. 19 graden op de Wadden tot 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goeienacht, cabaretier Toby Kooijman is mijn gast. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En hij is niet alleen cabaretier, maar ook wiskundige. Een opvallende combinatie waar je misschien wel vragen over hebt. En die vraag die kun je stellen aan Toby, want hij zit hier naast me om ze te beantwoorden. Bel gerust, 0800 1121 is het nummer, 0800 1121. Of reageer via de gratis NPO Radio 1-app. Daar kun je een bericht naartoe sturen of een spraakbericht achterlaten. En er is ook een berichtje gestuurd door Stefan op de app van Radio 1. Hij vraagt zich af, kijk je als cabaretier zelf eigenlijk graag naar cabaret? Ja, inmiddels wel. Vroeger dus eigenlijk nooit. Maar, ja. Maar nu wel. Ik vind het leuk om naar de Kleine Comedie te gaan bijvoorbeeld. Omdat ik in Amsterdam woon. Dat is een mooi theater. Ja. En ik heb tijdens de eerste lockdown heb ik toen had ik veel tijd. En ik dacht, ik heb zo weinig verstand van cabaret. Want ik heb nog niet zoveel cabaret gezien. Eigenlijk moet ik gewoon eens eventjes dat gaan inhalen. Ja. Dus wat ik toen heb gedaan, ik heb er staan wel op internet staan wel van die lijstjes met beste cabaretvoorstellingen en zo. Maar ik krijg altijd het idee dat die dan gewoon zijn samengesteld door iemand die opdracht krijgt van zijn baas. En die denkt, nou, ik check gewoon even de eerste 5 minuten van een paar shows. En als dat is, dan maak ik een lijstje. Ja. Ik dacht, ik ga het goed aanpakken. Dus ik heb me wel beperkt op Netflix en YouTube, want dat is wat ik had. Ik heb van de hele jaren 10, ik heb echt nou ja, misschien wel 100 cabaretvoorstellingen van Netflix en YouTube van helemaal bekeken. Ook. Helemaal bekeken. Terwijl, en ik had wel op een gegeven moment ook de regel. Ik moet sowieso minstens 10 minuten kijken. Ik moet het 10 minuten de kans geven. Want er staan ook echt wel dingen op dat je na 5 minuten denkt, dit wil ik uitzetten. Maar er staan ook hele leuke dingen op. Ja? En toen heb ik een soort van overzicht gemaakt van elk jaar in de jaren 10, van elk kalenderjaar, de beste voorstellingen van Netflix en of YouTube. Heb ik op mijn website gezet, tobykooijman.nl. Staat ook met een linkje naar fragmentjes en waar je het kan vinden. Ja? En dat zijn dan wat mij betreft de Engelstalige cabaret hoogtepunten van de jaren 10. Ja, wat vind jij Engelstalig ook leuker dan Nederlandstalig cabaret? Niet per se, maar er is natuurlijk wel een groter aanbod. Dus als je het beste van een groter aanbod pakt, dan is het wel makkelijker om veel goede voorstellingen te zien. Zitten er verschillen in cabaret tussen Nederlands cabaret en Brits of Amerikaans cabaret? Ja, wel. Ja. Het is bij Engelstalig cabaret is meestal de vorm gewoon stand-up comedy. En dan heb je meestal gewoon iemand met een microfoon die komt op, die maakt een uur grappen. Die heeft ook een voorprogramma gehad, dus bij elkaar is het wel anderhalf uur, maar die maakt een uur grappen. En op een gegeven moment na een grap zegt hij, alright, I'm out of time, thank you. En dan loopt hij weer weg. Terwijl in Nederland is het veel gebruikelijker dat er inderdaad dat er een rode draad in zit en dat er een mooie slotzin is. En na die slotzin krijg je dan een blackout, dus dat het podium het licht uitgaat. En dan weet hij, oeh, nu is het klaar. Dat is allemaal een stuk theatraler. Dat is wel een verschil tussen Nederlands en buitenlands cabaret. Ja. Maar ik vind dat eigenlijk niet zo'n groot verschil. Want uiteindelijk is toch 95% van allebei is gewoon dat het heel erg grappig is. En dan is het goed. Ja, en uiteindelijk moet gewoon gelachen worden. Ja, ja. Ja. Wat kijk jij, wat vind jij nou als je internationaal kijkt, dus dat lijstje. Wat is dan echt een voorbeeld voor jou? Ik vind dat er wel een verschil is, als cabaretier althans, tussen een voorbeeld en wat je goed vindt. Kijk, als je een voetballer bent, dan ben je bijvoorbeeld aanvaller en dan vind je Cristiano Ronaldo goed. En dan is hij ook je voorbeeld, want je wilt net zo doen als hij. Ja. Maar cabaretiers waar ik heel erg hard om moet lachen, die verrassen mij blijkbaar. Dus die doen juist iets anders dan ik. Dus ik vind bijvoorbeeld, ik denk dat mijn favoriete cabaretier, denk ik, is Bill Burr. Dat is een Amerikaan. Omdat hij elke 2 jaar met een hele goede nieuwe show komt. Ja. Maar die heeft een totaal andere stijl dan ik. Dus het is niet per se een voorbeeld, maar ik vind het wel heel goed. Want het is een gast die een heel opvliegend karakter heeft en zich de hele tijd woedend maakt over van alles. Ja. En ik ben veel rustiger op het podium. Dus ik ben heel anders dan hij. Maar ik vind hem wel heel erg goed. Ik heb ook in dat overzicht van die voorstellingen staat hij 1 keer. Maar hij had er ook 4 of 5 keer kunnen staan. Ja, maar dat is niet leuk voor je overzicht. Precies. Nee. Anders had ik misschien wel een vaker erin gezet. Dus die vind ik heel erg goed. En de beste voorstelling vind ik denk ik toch wel Elephant in the Room. Dat is een voorstelling van Patrice O'Neill. Die is ook inmiddels overleden trouwens. En die voorstelling staat niet eens. Hij staat niet op Netflix, hij staat op YouTube. Niet eens helemaal. Dus hij wordt gewoon na 70 minuten of zo afgekapt. Yeah. En dan stopt het. Dus dat filmpje. Maar daar heb ik dus echt. Ik heb hem in mijn eentje achter mijn laptop gekeken. Wat de slechtste conditie is om cabaret te kijken. Want het beste is met mensen. En dan nog het liefst in een theater of in een comedyclub. In mijn eentje, achter mijn laptop. Hikkend van het lachen over mijn tafel gehangen. Ja. Bij Elephant in the Room van Patrice O'Neill. Hoe vaak gebeurde je dat? Dat je echt lachend achter je laptop zat? Bijna nooit. Ik heb dat bij Bill Burr ook wel eens. En nog bij een of de andere, maar bijna nooit. Een theater veel makkelijker. En voor welke Nederlandse vakbuddies ga jij een ticket kopen? Ik ga volgend seizoen in ieder geval naar Casper van der Laan en Tim Fransen. Ja? Heb ook elkaar eens voor gekocht. En ik ben de afgelopen seizoen ook nog bij Patrick Lauwrij geweest. Met Seskin Gulek als voorprogramma. En bij Daniel Arendt, die had 2 voorstellingen gemaakt. Er was een tijdje zo dat er dan, omdat je maar voor 30 man mocht optreden, dan gingen ze 2 keer op een avond optreden om dan nog iets meer mensen te kunnen bedienen. En toen heeft Daniel Arendt, die heeft 2 voorstellingen gemaakt, 2 verschillende, om dan niet 2 keer op de avond dezelfde voorstelling te hoeven doen. En nu heeft hij wel weer gewoon volle zalen, maar hij doet gewoon nog steeds 2 keer op een avond dus 2 verschillende voorstellingen. Daar ben ik ook geweest, dat vond ik ook heel erg goed. Oké, en dan heb je ze allebei gezien? Ja. Ja. En zijn dat ook je voorbeelden in Nederland? Ik denk het wel. Ja, ja, toch die mannen. Ga je eigenlijk liever naar die comedyclubs aan toe? Of vind je theater een mooiere plek? Ja, ik vind toch uiteindelijk een cabaretvoorstelling als geheel wel mooier. Maar ook omdat het dan helemaal af is en helemaal gepolijst is. En in een comedyclub zijn mensen vaak toch nog aan het werken. Wat ik ook wel weer mooi vind. Juist ook als ik vaak in dezelfde comedyclub kom, dat ik dan een stukje beter zie worden. Dat is ook wel leuk. Ja. Maar ik zou bijvoorbeeld niet zo gauw, als ik zie dat Daniel Arends in een bepaalde comedyclub staat, dan zou ik niet zo gauw daar dan heen gaan. Want ik ga dan liever naar zijn voorstelling als hij helemaal af is. Ja, omdat je dan het eindproduct ziet. Ja, dat vind ik persoonlijk mooier. Maar heb je veel contact met die collega's? Nou, dat valt wel mee. Je ziet ze wel eens als je in een line-up staat. Maar ja, als je solo voorstelling speelt, dan ga je gewoon naar het theater toe. En dan heb je geen contact met collega's. Behalve, ik heb af en toe dat ik in de kleine zaal sta van het theater. En dat dan in de grote zaal een andere cabaretier staat. En dat je op die manier in de kleedkamers contact hebt. Ja. Maar verder niet zoveel, nee. Ook niet zo dat jullie bij elkaar gaan kijken en bijvoorbeeld tips geven? Ook niet zo vaak. Theo Maassen is een keer bij mijn voorstelling komen kijken. Dat vond ik doodeng, want die vind ik heel goed. En die komt dan kijken. En ik wist dat wel van tevoren. En hij was er ook nog met zijn regisseur, Martijn Bouwman. Wat ik grappig vind, want dat is de broer van Pieter Bouwman. En dat is mijn regisseur. Okay. Dus ik had ook wel van tevoren ook gezegd, nou, geef vooral feedback. Want daar kan ik van leren. Ja. En die kreeg ik ook wel. En daar was ik dan heel blij mee. Maar dat is dan ook doodeng. Ja, welke feedback kreeg je? Ik vond dat Martijn Bouwman het heel goed, het een heel mooi zinnetje. Die zei, je bent vooral een hoofd en je lichaam loopt erachteraan. Ja. Hey, en dat is dan het, dat gaat dus meer over hoe je het speelt. Ja, precies. Hij zei van, eigenlijk is het inhoudelijk allemaal heel goed en je grappen zijn heel leuk. Je kunt nog iets meer je lichaam gebruiken om het te spelen. En dat is inderdaad iets wat je bijvoorbeeld ook leert op een theateropleiding of een cabaretopleiding, die ik nooit gehad heb. Ja. Dus dat moet ik echt spelenderwijs leren. Ja, en zie jij, dat vraagt Johanna zich af op de app van Radio 1, zie jij andere cabaretiers als concurrentie? Goeie vraag. Nou, niet als in, je hebt allemaal je voorstellingen in het theater en je hoopt dat ze allemaal naar jouw voorstellingen en niet naar die van die ander komen. Want mensen kunnen ook gewoon naar meerdere cabaretiers gaan. Ja. Maar je hebt wel, als je in een line-up speelt, dus dat er meerdere acts op een avond zijn van allemaal 20 minuten, dan heb je wel automatisch een soort van gezonde competitie dat iedereen probeert de grappigste te zijn. Ja. Maar dat is ook wel leuk. En dat motiveert je ook weer extra om met leuke nieuwe dingen te komen. Ja, en dus dan ben je wel een soort van concurrent, maar meer op die avond van wie doet het vanavond het leukst. Ja. Heb je wel eens gehad dat je dan een grapje hebt bedacht en dat je dan hem voorbij ziet komen bij de andere cabaretier en denkt, oh shit, die is net eerder of oh shit, die is net beter? Ja, dat heb ik ook wel eens gehad, ja. Ja, en ik kan natuurlijk geen voorbeeld geven, want ik ga niet grappen van collega's vertellen, want die willen natuurlijk niet dat ik die weggeef. Dus, maar het gebeurt wel eens, ja. Oké, dat is dat. En daarom ben ik ook wel blij. Ik heb dus een coach, / regisseur, Pieter Bouwman. En die heeft heel veel cabaret gezien. Dus die, je hebt ook wel eens dat je iets verzint en dat je niet door hebt dat iemand anders iets vergelijkbaars heeft. Maar dan weet hij dat meestal wel. En dan attendeert hij me erop. En dan kan ik het er weer uitgooien. Ik ga je heel even onderbreken, want we hebben een spookrijder, Marjet. Ja, goedenavond. Rijdt u op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Dan komt u tussen Hoorn en knooppunt Zaandam een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijft rechts rijden. En probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar komt u tussen Hoorn en knooppunt Zaandam een spookrijder tegemoet. Tot zover. Oké, dankjewel Marjet voor het doorgeven van die spookrijder. Misschien dat een van die wannabe gangsters uit de trein nu ook probeert gangster te zijn door te gaan spookrijden. Ja, dat zou kunnen. Ik hoop heel erg trouwens dat een van die jongens nog inbelt om een vraag te stellen. Of om mij uit te schelden omdat hij zichzelf wel gangster vindt. Ja, dat zou allemaal kunnen. Van die Lidl ging het allemaal. Dat was niet van jouw school in Zaandam. Dat waren allemaal andere dingen. Maar hou het veilig daar. Je hebt muziek meegenomen vannacht. Onder andere van Dr. Anders P. Mm-hmm. Is hij een voorbeeld? Nee. Want hij maakt liedjes en ik niet. Nee, maar toch, je kunt liedjes wel heel grappig vinden. In die zin is hij een voorbeeld. In de zin dat hij zijn liedjes zijn zo goed doordacht en zo perfect geschreven. Dat moet je natuurlijk eigenlijk ook doen met je verhalen en je grappen. Ja. Dus in die zin is het een voorbeeld. Maar het liedje wat ik heb uitgekozen is vooral een liedje waar ik gewoon toen ik het voor het eerst en ook toen ik het voor de tweede en derde keer hoorde gewoon heel hard om moest lachen. Ja. Ik dacht, ik weet niet of mensen dat liedje kennen en dat is zonde. Dus die ga ik meenemen. Welke is dat? Sneker Café. De inrichting is onbeschroomd, ouderwets. De muren zijn dof, de gordijnen zijn flats. De dranken zijn goed, maar er is weinig keus. De gevel is niet pretentieus. Toch is het van oudsher hier dagelijks vol. Het speelde in talloze levens een rol. De insiders weten waarover ik spreek. Een dierbaar cafeetje in Sneek. Het stadje ligt in een agrarische streek en staat dan ook gunstig bekend om zijn kweek. Met name de Sneekweek trekt zeer veel publiek, toch leeft men er vrij flegmatiek. Een nieuweling vindt er maar moeilijk contact, totdat men hem kent en de achterdocht zakt. Dan hoort hij verhalen van vakman en leek, omtrent een cafeetje in Sneek. Zo was er een meisje van 17 jaar, het enige kind van een wijnhandelaar, dat eens in de Jura een onderdak zocht, verdwaald als zij was op een tocht. Ze vond aan de bosrand een onbewoond huis en voelde al aanstonds, hier is het niet pluis. Ze waagde een blik door het raam en wat bleek. Daar lag het skelet van een al jaren vermiste handelsreiziger in toiletartikelen, die in zijn jeugd een keer had gelogeerd bij zijn oom en tante in Bordeaux. En daar hadden ze bijna precies dezelfde lampenkap als in een cafeetje in Sneek. Een jongen die aanleg voor boekhouden had, zocht passend en plooi in een tropische stad. Hij kwam uit een bergdorp, was weinig gewend en zeker geen amusement. Zijn spaarcenten waren al spoedig verbrast en hij werd maatschappelijk onaangepast. Het schijnt dat hij achter een speelhol bezweek aan bloedverlies als gevolg van messteken, hem toegebracht door een voormalig muzikant die nog eens had gespeeld op een groot tuinfeest ter gelegenheid van de inhuldiging van een vestiging van een Europese fabriek die veel glaswerk leverde aan horecabedrijven, onder andere aan een cafeetje in Sneek. U merkt nu wel hoe het cafeetje steeds weer van invloed is op het sociale verkeer. Hoe hier en daar Gunter, ja zelfs over zee, men stuit op dit Sneekse café. Het is onverklaarbaar en bijna occult, een feit dat de wereld met huiver vervult. Ikzelf kwam bijvoorbeeld in een apotheek en zag daar een dame op leeftijd die een sterke gelijkenis vertoonde met de hospita van een goede vriend uit mijn studententijd, die hem de huur opzegde toen hij een tafeltje in de gang had omvergelopen, waardoor een asbakje was stukgevallen dat haar herinnerde aan een vakantie in Lugano. Er waren namelijk in hetzelfde hotel twee Amsterdamse compagnons gelogeerd en daar was ze toen mee in contact gekomen en ze heten Sam en Moos. Dat doet me overigens aan een kapitale grap denken, maar onze tijd is beperkt. En trouwens, misschien had u hem al eens gehoord. Bovendien is de grap bij nader inzien niet zo erg leuk. Maar ter zake, die twee Amsterdammers zaten in de eetzaal altijd onder een schilderij van een gezin dat aardappels eet. En wat wil nu het geval? Dat schilderij komt ook voor in een lied dat tussen haakjes niet eens over wandversiering gaat, maar eigenlijk over, moet u opletten, u raadt het nooit, over een cafeetje in Sneek. Dr. Anders P. is dat in de nacht van NPO Radio 1. Het is 18 over 3 en dat was het Sneker Café. Jan-Willem Wesselink. De nacht van EO. Ik praat deze nacht met mijn gast Toby Kooijman. Hij is cabaretier en speelt op dit moment zijn voorstelling Best Of, maar is ondertussen ook al bezig met zijn nieuwe voorstelling Best Of 2. En wij beantwoorden jouw vragen. Dus heb je een vraag aan Toby, stuur dan een bericht naar de app van NPO Radio 1. En studio, de studio kun je ook opbellen 0800 1121. Hilde die je stuurt naar de Radio 1 app. Leuke vraag. Ik heb zelf wel eens overwogen om ook te kijken of ik comedian kan worden. Heb je misschien tips voor beginners? Ja. Bedankt voor je vraag, Hilde. Waarschijnlijk ben je nog wakker omdat het zo warm is. Dus sterkte daarmee. Ik heb zeker tips voor beginners. De belangrijkste tip is, luister zo min mogelijk naar tips. Want je hebt namelijk in de comedywereld heb je heel veel mensen die tips geven. Maar sowieso gaan tips over het algemeen, maar dat geldt voor comedy ook, tips die mensen geven gaan veel vaker over degene die de tip geeft dan daadwerkelijk wat er gezegd wordt. Ja. En dat heb ook tegen Theo Maassen gezegd toen die je van advies voorzag. Ja, dat heb ik hem woedend toegeschreeuwd. Ja. Nee, goed punt. Dat is wel een goed punt wat je maakt. Ik wil graag van Theo Maassen tips, omdat Theo Maassen ergens is waar ik graag zou willen komen uiteindelijk. Ja. En dan kun je wel naar iemand luisteren. Maar dan je hebt sowieso tips van de vorm, volgens mij moet je het zo doen zonder toelichting. En je hebt ook toegelichte tips. Maar meestal worden tips niet toegelicht. Mm-hmm. En dan moet je maar afwachten of het werkt. Maar als iemand het al zoveel bewezen heeft, dan kun je daar wel op vertrouwen. Maar de meeste mensen die zeker ongevraagd tips gaan geven, zou ik niet te hard naar luisteren. Want uiteindelijk moet je het gewoon heel vaak gaan doen. En dan merk je vanzelf of het kan. Maar goed, misschien ben jij wel het grote voorbeeld van Hilde. Hij heeft ze van jou 10 keer gezien. En denkt ze, ik wil van jou graag een tip hebben. Dus wat is dan je tip? Je wil toch een tip. Als je op een... laat ik dan een hele basis... Ik zei een paar weken geleden, zei ik ook al tegen iemand, luister nooit naar tips. Maar toen had iemand anders een tip die ik toch goed vond, omdat het gewoon een basis techniek tip is. Ja. Heel simpel. Als je op een open podium stand-up comedy gaat doen, haal de microfoon uit de standaard en zet die standaard dan even weg achter je. Want anders dan staat de standaard tussen jou en het publiek. Oh. En dan zien ze je niet goed. Dat is een tip die heel generiek voor iedereen geldt. Dus die durf ik nog wel te geven. Oké, maar je zei net al, ik zat heel toevallig met jou in de trein. Dat wist ik pas toen ik uitstapte hier. Maar dat kwam ook omdat jij aankondigde dat je in dit programma zat tegen een vriend die vanavond, dat vertelde hij namelijk, stand-up comedian cursussen heeft gegeven. Ja, er zijn zeker ook stand-up comedian cursussen. Dit was Roel Zevenburg. Die zag ik in de trein, zag ik die zitten. Want die woont in Hilversum. Die was onderweg naar huis. Ja. En had net de eindpresentatie van de cursus gegeven die hij geeft. Er zijn inderdaad stand-up comedy cursussen. Ja. Is het leerbaar met een stand-up comedy cursus? Zo'n cursus kan wel helpen als je echt niet zo goed de structuur van een grap weet. Dus met een setup en een punchline of zo. Maar het gevaar is natuurlijk dat het iets te technisch en een trucje wordt. Dus dat je juist dingen moet gaan afleren. Ik geloof dat Jerry Seinfeld is ooit gevraagd om cursisten toe te spreken. En toen zei hij, ja, is goed, ga ik doen. Toen is hij naar die cursus gegaan en heeft hij tegen ze gezegd, het feit dat jullie je voor deze cursus hebben ingeschreven betekent dat jullie het nooit gaan redden. Want anders zou je niet denken, als je humor zou snappen, dan zou je niet denken dat je het op een cursus kan leren. Dat is wel heel extreem. Maar er zijn natuurlijk wel, je hebt wel technieken. Het 1-2-3'tje. Dus wat is een 1-2-3'tje? Dus dat je 3 voorbeelden geeft en de eerste 2 voorbeelden zijn dingen die op elkaar lijken. Dus dan heb je een patroon gecreëerd. En dan is het derde ding iets wat er heel erg van afwijkt. En dat is dan dan is het publiek op het verkeerde been gezet. En is het daarom grappig. Ja. Het zijn trucjes. Maar uiteindelijk, heel vaak het doen is 99%. Maar denk jij, als jij iets grappigs ziet in je omgeving nog, en je wil dat in je voorstelling verwerken, zie jij dan, denk je dan nog terug aan jouw, aan de cabaret-trucjes? Van hoe kan ik dit een mooi verhaaltje maken? Ik heb nooit bewust dit soort trucjes toegepast eigenlijk. Ik pas er waarschijnlijk wel toe. Alleen niet omdat ik denk, oh ja, dan ga ik nu dat techniekje gebruiken. Okay. Nee. Jacco die stuurt, wat vindt uw gast van improvisatie en stand-up? Interactie met publiek, maakt dat niet het verschil met cabaret? Nou, dat is dus een van de. Daarom zei ik net. Dat vind ik wel een goede vraag. Want dat zijn. Daarom zei ik net. Er is niet echt een universele definitie. Want je hebt dus ook mensen die zeggen. Ja, stand-up comedy is dat je gaat lullen met het publiek. En daar dan op improviseert. Oké. Dus dat is waarschijnlijk zijn definitie van stand-up comedy. Dat het verschil is met cabaret. En dat cabaret een verhaal is. Maar als je nou Bill Burr kijkt, die noemt zichzelf gewoon een stand-up comedian. Dus die staat een uur te praten. Maar die heeft echt wel een script. Dat is echt al van tevoren bedacht. Die doet niet aan improvisatie. Ja. Dus en zijn vraag is, wat vind je ervan? Van improvisatie? Ik doe het zelf, doe ik het niet. Vind je het moeilijk? Het ontstaat wel eens, omdat iemand iets roept of zo. En dan is het eigenlijk. Het lijkt altijd heel moeilijk, maar dan is het eigenlijk in het moment verrassend makkelijk. Omdat je helemaal onder de adrenaline staat en daardoor heel scherp bent. En in mijn hoofd, als ik een beetje de dingen benoem zoals ze zijn, dan worden ze al vaak heel grappig. Ja. Alleen, wat ik zelf niet zo gauw zou doen, is dan iemand op de voorste rij aanspreken en die dan een beetje te kakken gaan zetten. Mm-hmm. Dat kan heel grappig worden. Alleen, Taalsteel manier, zeg maar. Ja, maar wat mij heel moeilijk lijkt, want ik doe dat dus niet zo, maar wat mij heel moeilijk lijkt, is dat dan doen op een manier die ook nog origineel is. Ik denk dat dat heel lastig is. Ja. Het kan best grappig zijn, maar het is al zo vaak gedaan. En ik heb zelf ook, als ik in een zaal zit, dat ik dan liever heb van, nou, breng maar gewoon wat je thuis verzonnen hebt. Dat vind ik interessant. Ja. En dan kunnen wij gewoon lekker luisteren. Ja, vind je het ook ingewikkeld, zeg maar, dat de regelmaat een beetje wordt doorbroken? Dat als je te veel op improvisatie leunt, dat dan de succesformule misschien een keertje niet werkt? Want dan is het natuurlijk gewoon afhankelijk van de situatie. Het hangt er echt vanuit wat je leuk vindt. Want volgens mij, ik geloof dat Mark-Marie Huibrecht bijvoorbeeld... Ja. Dat die de hele tijd afwisselt tussen publiek aanspreken... en dan weer terug naar zijn materiaal en publiek aanspreken... en dan weer terug naar zijn materiaal. Ja. Wat echt heel knap is, hoor. Ik zou dat ook gewoon niet kunnen. Mm-hmm. Maar het voordeel daarvan wel is weer dat als hij gaat improviseren... hij gaat zo naadloos over in zijn materiaal dat je dat bijna niet door hebt. Dus het hele verhaal komt wel heel erg live binnen. Alsof het echt gewoon ontstaat. Alsof je de hele tijd echt met je aan het praten bent. Daar kan het wel voor zorgen. Dus dat voordeel heeft het wel. Ja, dat snap ik wel. Dat je niet een film aan het kijken bent, maar dat je echt met Mark-Marie Huibrecht dan op dat moment in dat theater bent, zeg maar. Ja, ja, dat gevoel. Heb je eigenlijk wel eens een grap die je dan in het dagelijks leven hoort en die gewoon door iemand... Nou, ik zal het niet zijn geweest, maar stel je dat je in de trein zat vanmiddag en dat je iemand anders een grap hoort maken en dat je die dan jat? Ik heb wel eens... Het grappige is... Ik heb dat een paar keer gehad. En dan vroeg ik, als ik dan iets grappig vond, dan vraag ik wel altijd van, hey, dit vind ik grappig. Vind je het oké als ik dit een keer op een podium doe? Ja. En dan zeg maar, altijd, oh, wel leuk. Ja, ik wil wel dat mijn grap op jouw podium komt. Ja. Dat werkt bijna nooit. Sowieso omdat het dan in de context grappig was en op het podium niet. Of dat het grappig is omdat die persoon het vertelde, maar het is niet echt mijn grap. Ik kan één grap verzinnen die ik echt van iemand anders heb gehoord. En die ik navertel op podium, ook in iets wat ik nu aan het ontwikkelen ben voor mijn tweede voorstelling. Ja. Maar dan vertel ik ook gewoon bij wie die grap heeft gemaakt op het podium, omdat dat relevant is. Dat was namelijk mijn oma. Oh, echt? Ja, mijn oma is een paar jaar geleden is overleden. We zijn 98 en echt al best wel een tijd knetterdement. En ik vond dat ze daar heel humoristisch van werd, mijn oma Kooijman. Want ik heb een klein beetje gehoorbeschadiging. En toen vroeg ik een keertje, sorry, wat zegt u? En toen zei ze, ja, dan moet je maar luisteren. Ik ben het vergeten. En ja, ik lag dubbel. Ja, en deze grap heb ik nu al een paar keer naverteld aan een publiek. Om eens te testen van hoe werkt dat. En er wordt elke keer gelachen. Ja. En het is ook geen jatten. Want ik zeg er gewoon bij dat die van mijn oma is. Ja, in herinnering aan haar misschien wel een beetje. Toch? Ja, wat mooi. Kom, heb je eigenlijk veel familie die komt kijken? Kunnen die jou goed zien? Of denken die altijd, nou... Nah. Mijn familie vindt het wel leuk dat ik dit doe. Misschien zit mijn moeder zelfs nu te luisteren, dat weet ik niet. Die is op vakantie in Frankrijk, maar die zei dat ze misschien wel wakker ging blijven. Nou, dan bij deze de groeten aan haar. Hoi, mam. Jij bent zelf niet op vakantie, want jij bent bezig met je nieuwe voorstelling. Ben je ook veel nu in die comedy cafés te zien om dat te testen? Het is bijna klaar. Ik ga in augustus helemaal niet optreden. Dus ik heb nu nog... 2 of 3 keer dat ik in het Comedy Café in Amsterdam ga spelen. Ja. En vanaf september ga ik weer de theater zien. Wat voor theaters? Het zijn er 50 à 60. Ik weet gewoon dat het er precies 52 zijn, maar ik zeg 50 à 60, dat lijkt er meer. Misschien wel leuk om te zeggen, want het zijn vooral kleine zalen. Ook wel echt overal in Nederland. Het is echt Parkstad, Limburg, Theaters Heerlen, Stad Schouwburg in Leeuwarden en Dorpshuis Renesse. Om maar even drie uitersten te noemen. Ja. Maar voor de mensen in de Randstad, het zijn dus vooral kleine zalen, maar ook de Kleine Comedie in Amsterdam, de Veste in Delft, Diligentia in Den Haag en het Oude Luxor in Rotterdam. En voor die vier zalen geldt eigenlijk een beetje hetzelfde. Als mensen erbij willen zijn, dan moeten ze heel snel zijn. Want er zijn nog maar honderden kaarten voor te koop. Ja. Dus je bent eigenlijk, daarom zat je hier natuurlijk ook in de nacht. Gewoon tussen de 2 en 3, om nog die laatste tickets te verslijten. Als iedereen die dit luistert, het is wel midden in de nacht. Dan zitten er misschien 10 extra. Ja, het gaat wel. Je theater spoelen over. Ik heb me niet laten informeren naar hoeveel mensen hier naar luisteren. Ja, het zijn er nog best wat, geloof ik. Maar. Dat gaan we dus nu zien in jouw theaters, want daar moet iedereen naartoe. Fijn dat je hier wilde zijn. En wil je jou in het theater zien? De speeldata en de locaties staan ook op jouw website. Toby Kooijman. Ja, bedankt dat ik er mocht zijn. En het was toch veel te warm om te slapen. Dus mooie timing. Dat scheelt. We sluiten ook af met jouw muziek van Tim Minchin. Ja. Welk liedje wil je horen? Prejudice. En waarom dat graag? Ook dit weer. Gewoon een liedje wat ik hoorde en heel hard moest lachen. En ik dacht, volgens mij kent niet iedereen het liedje. Dit moet een keer op de Nederlandse radio. Prejudice. Zeg het even nog één keer, anders dan klinkt het ook niet. Prejudice. Van Tim Minchin. It's called Prejudice. In our modern free-spoken society, there is a word that we still hold taboo, taboo, taboo. A word with a terrible history of being used to abuse, oppress and subdue, subdue. Just 6 seemingly harmless letters arranged in a way that will form a word with more power than the pieces of metal that are forged to make swords. A couple of G's, an R and an E, an I and an N. To 6 little letters all jumbled together have caused damage that we may never mend. And it's important that we all respect that if these people should happen to choose to reclaim the word as their own, doesn't mean the rest of you have a right to its use. So never underestimate the power that language imparts. Sticks and stones may break your bones, but words can break hearts. Ginger can call another ginger ginger. Only a ginger can call another ginger ginger. So listen to me, if you care for your health, you won't call me ginger unless you ginger yourself. Only a ginger can call another ginger ginger. When you are a ginger, life is pretty hard. Years of ritual bullying in the schoolyard. A kid's calling you ranger and Fanta pants. No invitation to the high school dance, but you get up and learn to hold your head up. You try to keep you cool and not get head up, but until the feeling of ill is truly let up, then the word is ours and ours alone. Don't you know that only a ginger can call another ginger ginger? Sing it! Only call us ginge, we just might come unhinged. If you don't have a fringe, we'll at least a tinge of the ginge in it. Only a ginger can call another ginger ginger. Now listen to me when I'm looking for sympathy, just because we're sensitive to UV. Just because we're pathetically pale, We do all right with the females. Yeah, I like to ask the ladies round for ginger beer. And soon they're running their fingers through my ginger beard and dunking my ginger nuts into their ginger tea, yeah. And asking, can they call me Ginger? And I say, I don't think that's appropriate. 'Cause only a ginger can call another ginger ginger. And all the ladies, they agree it's a fact. Once you gone ginger, she can't go back. Only a ginger can call another ginger ginger. Yeah, you can call us bozo or fire truck. Fire truck. You can even call us carrot top or blood nut. Blood nut. Yeah, you can call us matchstick or tampon. But fucking with the G word is just not on. If you're a gingerphobe and you don't like us, we will stand up to the fight if you want to fight us. But if you cut yourself, you might catch gingivitis. So maybe you should shut your funky mouth. Only a ginger can call another ginger ginger. So if you call us ginger, you can't whinge. If you're injured, if you don't have a tinge of the ginger in your minge, only a ginger can call another ginger ginger. And you know my kids will always be clothed and fed, 'cause Papa's gonna be bringing home the gingerbread. And they'll be pretty smart because they'll be well read. And by red I mean red and the other kind of red. Woo, it's a fucking homophone. Only a ginger can call another ginger ginger. Just like only a ninja can sneak up on another ninja. Oh, only a ginger, only a ginger, only a ginger. Yeah, are you listening? I'm not pointing the finger, I'm just having a singer. I'm just reminding ya that only a ginger can call another ginger ginger. Cabaret muziek van Tim Minchin en Prejudice. De nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. In de NOS-podcast De Dag gaat Elisabeth Steins in gesprek met trouwjournalist Dirk Waterval. Hij dook samen met onderzoeksjournalisten van Investico, het Financieel Dagblad en Trouw in de zogenoemde Uber-files. Een berg gelekte interne bedrijfsdocumenten die via de Britse krant The Guardian in handen kwamen van het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten. Uber aggressively lobbied governments and potentially even skirted some laws as it expanded its ride-sharing service. That's according to a bombshell investigation that journalists have dubbed the Uber files. Het is deze dagen overal groot nieuws. De agressieve manier waarop het Amerikaanse techbedrijf Uber wereldwijd een plek op de taximarkt opeiste. Uber ha presionado a varios gobiernos, demanda a Nelly Kroes, l'ancienne commissaire européenne. Nelly Kroes heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De Belastingdienst schond in 2015 regels en lekte informatie ten gunste van Uber. Dat gebeurde met hulp van hoge politici, onder wie VVD-corrivee Nelly Kroes en de Franse president Macron, en ook door politie en justitie doelbewust te ontlopen en dwars te zitten. Dat blijkt allemaal uit 124.000 gelekte e-mails, notulen, memo's en chatberichten van het bedrijf zelf. De Britse krant The Guardian kreeg die in handen en gisteren maakte de bron, de klokkenluider dus, zichzelf bekend. My name is Mark McGann. I'm a former senior executive at Uber. And I'm here as a whistleblower. I'm the one who revealed what's become known as the Uber files. Het gaat om Mark McGann, die zelf jarenlang in de Uber-top werkte en wiens taak het was om al die invloedrijke figuren te spreken en te bewerken. When you're meeting with presidents, prime ministers, chancellors, city mayors, how difficult was it for you to get those meetings for Uber? En dat ging makkelijk, zegt hij zelf in gesprek met The Guardian. It was, I think, unprecedented in my career to have such easy access to senior members of government, heads of state. It was intoxicating. Want Uber was toen het net op de markt kwam super hot. Iedereen zag de potentie en voelde zich aangetrokken tot die technologische revolutie, waardoor het met één druk op de knop van je telefoon mogelijk was om supersnel een taxi voor te laten rijden en er ook nog eens veel minder voor te betalen. Uber was at the time the hottest ticket in town. Maar dat was wel nog illegaal op de meeste plekken. Want de chauffeurs hadden geen vergunningen om te rijden en concurreerden zo op een oneerlijke manier andere taxichauffeurs de markt uit. Het doel van Uber was om de taxiwetten in landen te veranderen, zodat er wel legaal tegen bodemprijzen gewerkt kon worden. Allemaal onder het mom dat iedereen er uiteindelijk baat bij zou hebben. Ook de chauffeurs. Omdat, zoals de redenering, door Uber meer mensen taxi zouden gaan bestellen. We had actually sold people a lie. Hij heeft spijt, zegt Mark McCann nu. En voelt zich schuldig dat mede door zijn inzet de taximarkt helemaal verziekt is. En de arbeidsomstandigheden van chauffeurs wereldwijd zijn uitgehold. How can you have a clear conscience if you don't stand up and own your contribution to how people are being treated today? The Guardian deelde zijn documenten met een internationaal consortium van onderzoeksjournalisten, waar Dirk Waterval van Trouw er een van is. Dirk, gisteren maakte de klokkenluider van de Uber-files zich bekend, Mark McCann, toplobbyist van Uber zelf, die jarenlang aan het hoofd stond van de afdeling die dan regeringen in Europa moest gaan bespelen. En die Mark McCann, kan ik me zo voorstellen, is misschien ook wel de naam die jij in de documenten het meest bent tegengekomen. Ja, dat klopt. Hij is eigenlijk degene van wie we mochten meekijken, achter zijn rug om. En van hem waren dus ook de 124.000 documenten die wij konden inzien. Dat waren al die e-mails, dat waren al die notulen, dat waren alle memo's waar hij dus voor zijn lobbywerk inzage in had. En zo'n inkijk in hoe lobbyen op het allerhoogste niveau eruit ziet, is die er ooit eerder geweest? Nou, ik heb het nooit gezien. En ik denk dat iedereen wel het idee heeft van hoe zoiets er ongeveer in de praktijk uit zou kunnen zien. En dan denken mensen misschien ook wel aan dit soort taferelen. Maar het is leuk dat we nu, voor mij, bij wijze van spreken, voor het eerst dus zo'n gedetailleerde inkijk hebben in hoe ministers worden opgebeld, hoe wereldleiders worden opgebeld en onder druk worden gezet als de wensen van zo'n bedrijf niet worden ingewilligd. Dus via deze McCann en The Guardian, aan wie die dat gaf, kwamen de documenten ook op jouw bureau terecht. En was toen voor jou eigenlijk al duidelijk dat Nederland er ook zo'n grote rol in speelde? Nou, niet direct aanvankelijk, maar dat gebeurde wel vrij snel. Wat je dan gaat doen, het zijn 124.000 documenten. Je zou kunnen zeggen, bij eerdere projecten waren het er wel eens 12 miljoen. Dus als je het zo bekijkt, dan valt het eigenlijk nog mee tussen haakjes. Ja. Maar aan de andere kant is het nog steeds een enorme brei van discussies. Het zijn hele lange maildiscussies. En als je daar invalt, dan heb je geen idee wat voor problemen zij nou eigenlijk aan het bespreken zijn. Ze spreken eigenlijk een taal die je nog niet kent. Want het is alsof je midden in een gesprek valt waarvan je niet eens weet waar het gesprek over gaat. Mm-hmm. Dus in die zin was het even zoeken van god, hoe komt Nederland hier nou weer voor? Maar het duurde, ik weet niet of het toeval was of niet, maar we stuiten al vrij snel op de naam Kroes. En wat je dan gaat doen is, dan denk je van oké, die gaan we even onthouden. En dan gaan we daarop voortborduren. En toen bleek dat er alleen al meer dan 1000 documenten alleen al over Kroes gingen. En als je die discussies over Nelly Kroes volgt, dan kom je eigenlijk automatisch een beetje op de andere namen die dus de revue passeren. Zoals ministers met wie zij dan misschien contact kon leggen, of afspraken die zij misschien kon maken. En op die manier krijg je vanzelf een beeld van hoe Nederland als geheel bij deze files betrokken zijn. Dus jij bent gewoon begonnen met lezen en spitten, en op een gegeven moment viel die naam steeds. Nelly Kroes. En als je die dan 1000 keer voorbij ziet komen, dan denk je, oké, bingo. Ja, je gaat op een gegeven moment denken, wat zijn nou de verhaallijnen? Want je denkt toch als journalist ook pragmatisch. En in die zin ga je dus inderdaad denken, misschien is het gebruik van het netwerk van iemand als Nelly Kroes wel een van de hoofdverhalen voor Nederland. Uber is voor mij bij uitstek een voorbeeld om te laten zien waar we 12 jaar geleden nog geen vermoeden van hadden dat dat mobieltje wat we in onze hand hebben, dat dat een grotere computercapaciteit heeft dan we ooit hebben kunnen dromen. Ja. Nelly Kroes, ze was een van de velen die in de beginjaren van Uber wild enthousiast was over dit voorbeeld van technologische innovatie waar iedereen van zou profiteren. Uber is het beste wat een consument kan overkomen. En Nelly Kroes wordt in haar oordeel serieus genomen. Ze heeft een lange politieke carrière. Voor de VVD was ze Kamerlid, minister en staatssecretaris. En in 2004 wordt ze eurocommissaris mededinging. En dat juist zij ging toezien op het bedrijfsleven was niet onomstreden. Want volgens critici was ze veel te verstrengeld met het bedrijfsleven. En er waren toen ook al affaires geweest waarbij ze beschuldigd was van belangenverstrengeling. Maar, zo zei ze zelf, juist door haar kennis van deze wereld was ze geschikt. Ik heb ook gezien in bedrijven waar ik zelf bij betrokken was, hoe afschuwelijk het kan zijn als anderen in die bedrijfstak zich niet aan de spelregels houden. Dus als geen ander ben ik gemotiveerd om iets te doen aan eerlijke concurrentie. En Uber vond ze dus een fantastische nieuwkomer op de markt. In Nederland is Uber sinds 2012 actief. Dat was zo'n revolutie dat eigenlijk niemand zich afvroeg hoe het kon dat die ritten zoveel goedkoper waren. Maar dat veranderde in 2014 toen Uber een nieuwe app probeerde te introduceren, Uber Pop geheten. Dat is een dienst waarbij eigenlijk iedereen met een rijbewijs en een auto taxichauffeur kon worden. Een taxivergunning of training was niet nodig. En de app hielp klant en chauffeur met elkaar in contact brengen, tegen uiteraard iedere keer een commissie voor Uber. Het is absoluut niet leuk meer om taxichauffeur te zijn. Je slaapt met stress, je werkt met stress. Het leidde direct tot grote protesten van reguliere taxichauffeurs die nooit tegen deze bodemprijzen in konden concurreren en hun inkomen in rook zagen opgaan. Uber probeerde met Uberpop, waarbij een particulier meteen chauffeur kon worden, de markt open te breken. Veel reguliere taxirijders pikten dat niet. Ja, vechtpartijen, achtervolgingen en bestikkeren, peurschuim in de uitlaten en alles. Ja, dat zijn vreselijke dingen die wil je niet meemaken. Naast protesten kwamen er ook rechtszaken en boetes. En in veel landen, ook in Nederland, werd Uberpop verboden. Maar dat weerhield Uber er niet van om door te gaan. Het was in die tijd vooral een heel ruig bedrijf dat echt de filosofie had van wij gaan gewoon de wereld bestormen. En dat gaat tot heel veel verzet leiden. Maar als wij ons heel snel geliefd maken bij gewoon de mensen op straat, als de mensen op straat maar gewoon zien dat ze met voor weinig geld met ons heel makkelijk van A naar B kunnen, dan komen die wetten er wel die ons gaan legaliseren. Want politici komen dan vanzelf onder druk te staan, of burgemeesters binnen steden zelfs, om ons te legaliseren en om ons gewoon een plekje te geven op de taximarkt. Ja, dus eigenlijk gewoon, je weet dat je iets illegaals doet, maar denkt van, we gaan er gewoon toch mee door en we maken ons ondertussen onmisbaar bij de consument. Exact. En dan komt de rest vanzelf wel. Precies, ja. En dan ondertussen, terwijl die reuring ontstaat en mensen gewend raken aan dat product, moesten dan politici bewerkt worden om wetgeving te gaan veranderen, zodat ze uiteindelijk niet meer illegaal zouden zijn. Wat werd daar dan voor gedaan? Hoe deden ze dat? Nou, ten eerste werd dus inderdaad, waar we het net ook al over hadden, dat Nelly Kroes die werd daarvoor ingezet. Als Uber bijvoorbeeld moeite had om een informele afspraak te plannen met minister Henk Kamp van Economische Zaken, dan konden ze naar Nelly Kroes gaan en zeggen van, god, we hebben moeite met het krijgen van een afspraak met Henk Kamp. Kun jij misschien niet wat regelen? Dus dat is één manier. Maar op de andere manier, ze hebben ook een heel groot leger van externe lobbyisten ingeschakeld die Nederland heel goed kennen. En wat je daar ziet is dat ze gewoon echt gaan kijken in de Tweede Kamer van welke politici zijn nou echt op zoek nog naar een nieuw verhaal. Wie wil zich misschien nog profileren? En is misschien ook nog wel, heeft sympathie voor wat wij van plan zijn. En dan gaan ze daar gewoon helemaal op in. En diegene vragen influisteren die ze misschien kan zeggen aan vragen aan de minister. En bij wie kwamen ze dan terecht? Onder meer bij Barbara Visser. En die noemde ze daarna ook een superstar voor alles wat ze gedaan had voor het bedrijf. Zij was VVD-kamerlid, hè? Ja, dat klopt. Ja. En voor de duidelijkheid, zij zegt zelf achteraf van, ja, maar ik praatte toen met heel veel mensen en ik heb alle kanten van het verhaal gehoord. En Uber was er inderdaad één van, maar dat is ook gewoon mijn werk. Maar het is toch wel tekenend hoe zij over haar spraken, als echt iemand die ze konden gebruiken en die zelfs nog een fotomomentje kon krijgen met de oprichter van Uber als bedankje voor de mooie vragen die ze aan de minister had gesteld en die Uber heel goed uitkwamen. En wat je vervolgens ziet is dat ze dan andere lobbyisten inschakelen die gaan uitzoeken van welke ambtenaar op het ministerie moet nu deze vragen gaan beantwoorden. Nou, dan hebben ze die uiteindelijk in beeld en dan gaan ze die dan modelantwoorden aanleveren. Dus je ziet eigenlijk dat ze de hele parlementaire weg die bewandelen ze eigenlijk mee om dus enerzijds vragen te laten stellen en die ook te helpen beantwoorden. En ja, dat is natuurlijk hoe je wetten uiteindelijk kunt laten aannemen. In Nederland is het dus vooral Nelly Kroes die achter de schermen contact legt met politici om een goed woordje voor Uber te doen. En dat moet lange tijd in het geheim, omdat je als oud-eurocommissaris niet direct na je publieke functie voor een gelieerd bedrijf belangen mag gaan behartigen. Daar moet anderhalf jaar tussen zitten en de commissie had het haar ook verboden. Toch gebeurde het. En in de gelekte e-mails is te lezen dat dit dus ook niet naar buiten moest komen. Uit e-mails tussen Nelly Kroes en Uber blijkt duidelijk dat haar lobbywerk geheim moest blijven. Reminder: our relationship with NK, Nelly Kroes, is highly confidential and should not be discussed outside this group. Of en wat Nelly Kroes met toenmalig minister Kamp heeft besproken is niet bekend. Maar wel spreekt Kamp tot groot genoegen van Uber daarna over de aanwinst die het bedrijf is voor de markt. En reguliere chauffeurs die boos waren, die moesten dan zelf maar een betere service of een beter model bedenken. Dat is aan de taxichauffeurs. Dat geldt ook voor taxichauffeurs, ja natuurlijk. Iedereen die diensten levert aan een ander, die moet zorgen dat hij een goede prijs heeft en goede kwaliteit. Toplobbyist McCann stuurt specifiek hiervoor een bedankje aan Nelly Kroes, blijkt uit de stukken. En dit soort dingen gebeuren ook in andere landen. In Frankrijk bijvoorbeeld ligt nu president Macron onder vuur, omdat hij destijds als minister van Economische Zaken geregeld Uber te hulp schoot. Het verzet van reguliere chauffeurs was in Frankrijk enorm en leidde ook tot geweld. En telkens als Uber tegen een probleem aanliep, werd er contact opgenomen met Macron. En ondertussen waren er allerlei rechtszaken, werd Uberpop ook verboden en werd er gecontroleerd door politie en justitie dat dus dat niet gebeurde, dat mensen niet alsnog gingen rijden. Maar uit die stukken blijkt dat Uber er echt alles aan deed om justitie dwars te zitten en daaromheen te werken. Wat deden ze dan? Ja, als toezichthouders of ambtenaren van toezichthouders 's nachts de straat op gingen om te controleren of iemand niet stiekem voor Uberpop aan het rijden was, wat dus inderdaad, zoals je zegt, verboden was, dan had Uber zo zijn manieren om, als ze eenmaal erachter waren gekomen dat een bepaald iemand waarschijnlijk voor het ministerie of voor een toezichthouder werkte, en dan kreeg hij een stukje code aangeplakt bij zijn app. En dat wist diegene natuurlijk zelf niet die op straat stond, en die kon ook gewoon de app openen en het leek dan alsof die app het gewoon deed. Maar toevallig reed er dan steeds niemand langs. En voor die ambtenaar leek het dan van, god, ja, misschien is het hier gewoon niet zo heel erg druk, of misschien is die app hier niet zo actief. Maar eigenlijk werden zij gewoon afgeschermd van wat er wel degelijk allemaal rondreed. En daar is eerder over gerapporteerd in Amerika, maar dat hier op deze schaal ook in Nederland werd toegepast, dat was dan niet bekend. En er is eerder een WOP-verzoek gedaan naar de ILT, dat is de inspectie die dus hier de straat voor opging. En als je die WOP-stukken nu met deze kennis achteraf terugleest, dan zie je ook gewoon dat dat gewoon gebeurt. Je ziet ambtenaren naar elkaar mailen van, vannacht weer een nachtelijke actie gehad, toevallig weer niemand gevonden, misschien is Uber hier niet zo actief. Dus het heeft ook gewoon gewerkt, totdat iemand op het idee kwam om zijn privéfoon te gebruiken, zijn privételefoon. En toen had hij gelijk beet. Toen had hij gelijk een ritje te pakken. Dus het is een slinks. Ja, en dan was er ook nog, er zijn ook verschillende invallen geweest, hè, op het hoofdkantoor van Uber, dat er dan een kill switch gebruikt werd. Wat is dat? Nou, dat is een soort, het klinkt als een fysieke knop die je kunt indrukken vanuit Amerika, waarop alles ineens op zwart gaat. Het is meer een soort beeldspraak. Het is in ieder geval software die je kunt inzetten zodat alle computers ineens vergrendeld worden. En dat is gewoon software die je kunt kopen en die op zich niet illegaal is. Maar als er een toezichthouder binnenvalt en zegt, ik wil nu inzagen in al jullie administratie, en je gaat na dat verzoek op die knop drukken, bij wijze van spreken, dan ben je natuurlijk wel zo'n inval aan het belemmeren, want dan kan zo'n inspecteur nergens meer bij. En dat hebben ze overal op de wereld constant gedaan. Ze hadden daar een hele handleiding voor wat je moet doen als er een inval is, en zodat iedereen heel gecoördineerd eigenlijk zo'n inval kon dwarsbomen. Dit klinkt allemaal vrij agressief en ook vergaand. En ook wel iets dat verder gaat dan gewoon lobbyen, zou je zeggen. Of is dit normaal? Nou, ik weet dus niet van andere bedrijven dat die dit ook op deze schaal en zo gecoördineerd doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het gebeurt. Het is meer van, we zien het nu heel duidelijk in dit lek. En dat maakt het ook zo'n uniek lek, dat je tot op dit detailniveau kunt zien hoe zo'n lobby eraan toe gaat. Ja. Dan de Nederlandse Belastingdienst, want die blijkt Uber ook nog eens geholpen te hebben. Op welke manier? Nou, in die tijd waar we het net over hadden, dus dat Uberpop opkwam in allerlei landen in Europa, toen waren er ook belastingdiensten, bijvoorbeeld in Zweden en in België en in het Verenigd Koninkrijk, die zagen al die chauffeurs rondrijden op straat en die dachten, betalen die chauffeurs eigenlijk wel genoeg belasting? Nou, hoe kom je erachter? Dan ga je naar het bedrijf en zeg je, mag ik die chauffeursgegevens? Dus mag ik de namen van die chauffeurs? Mag ik hun kilometerstanden? Mag ik hun BTW-nummers? En wat Uber in al die landen steeds zei, was, ja, maar dan moet je niet bij onze afdeling zijn, dan moet je bij het hoofdkantoor van Uber in Europa zijn. En die staat in Amsterdam. Dus al die belastingdiensten in die verschillende landen, die moesten met hun vraag naar Amsterdam. Nou, Uber kan dan zeggen, dat willen we niet geven, maar wat zo'n andere belastingdienst kan doen, is zeggen, we gaan naar de Nederlandse Belastingdienst. En omdat Uber in hun land zit, is die Nederlandse Belastingdienst verplicht om die gegevens aan ons over te leveren. Dat is een officieel informatieverzoek. En er is in verdragen geregeld dat die belastingdiensten elkaar daarmee moeten helpen. Nou, Uber zat ondertussen heel erg in zijn maag met dit probleem, want die dacht zelf dat die chauffeurs helemaal niet allemaal belasting betalen. En dat zou dat bedrijf heel erg dwars zitten in zijn lobby voor allerlei taxiwetten. Want als iedereen weet van, joh, al die chauffeurs die rijden gewoon belastingvrij rond, ja, welk politicus gaat dan nog een gunstige taxiwet voor je aannemen? Het zijn allemaal zwartrijders, ja. Precies, dus dan is al je sympathie weg als die er nog was. Dus ze wilden eigenlijk daar eerst een oplossing voor hebben voor dat belastingprobleem, voordat al die gegevens over de chauffeurs de landsgrens overgingen. En ze hebben dat, kunnen wij zien, ze hebben dat probleem voorgelegd aan de Nederlandse Belastingdienst in een gesprek hierover. En wij zien niet precies wat de Belastingdienst daarop heeft geantwoord, maar we zien wel wat er gewoon uiteindelijk gebeurd is, namelijk dat het heel lang heeft geduurd voordat die gegevens de grens overgingen naar die andere landen. Zelfs zo lang dat Uber in ieder geval in België alle tijd had om het hele probleem helemaal glad te strijken met hun chauffeurs en een heel programma op te zetten waarin chauffeurs verplicht worden om een btw-nummer aan te vragen bijvoorbeeld, waardoor achteraf de kans op juridische problemen een stuk kleiner is geworden. En wat je verder nog zag is dat er ook nog allemaal discussies speelden over de vraag van waar moet Uber nou winstbelasting betalen in Europa? Dat is weer een ander vraagstuk. En daar hadden 6 landen, waaronder Nederland, overleg over. En wat je daar ziet is dat Nederland aan Uber heeft verteld hoe de andere landen in de wedstrijd zaten hierover. En dan kun je denken van ja, wat maakt het nou uit dat Uber dan weet wat Frankrijk wel en niet van plan is. Maar dat is gewoon een schending van de geheimhoudingsplicht van de Nederlandse Belastingdienst. En ik denk dat een ander land als Frankrijk of Zweden, als die erachter komt dat wat ze tegen Nederland vertellen gewoon wordt doorverteld aan het bedrijf in kwestie, ja, dat dat niet echt goed is voor het wederzijds vertrouwen. Dus de Nederlandse Belastingdienst heeft aan de ene kant informatie met Uber gedeeld die ze niet hadden mogen delen. En aan de andere kant dus geen informatie gegeven aan belastingdiensten van andere landen die wel een officieel verzoek hadden gedaan. En dat hebben ze in ieder geval vertraagd doorgegeven of helemaal niet. En ze hebben het veel later doorgegeven dan gebruikelijk is. Zeg, wat leggen deze documenten en al deze onthullingen voor jou nou in bredere zin bloot? Wat zeggen deze agressieve lobbypraktijken? Waar zit voor jou de kern in deze onthullingen? Ja, vind ik eigenlijk een lastige vraag, want het is een beetje een tweezijdig beeld. Enerzijds zie je dat het dus toch verbaast hoe ongelooflijk agressief zo'n heel groot bedrijf kan zijn. En wie ze daarvoor kunnen inschakelen, en dat is allemaal super zorgelijk. Maar ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, de toezichthouders hebben gewoon heel hard van zich afgebeten en uiteindelijk is dat Uberpop ook ten onder gegaan. Dus in die zin vind ik zelf het gedrag van de belastingdiensten nog het meest opvallend in dit hele verhaal. Ja. Wat dan precies de gevolgen zijn, dat moet nog blijken. In ieder geval voor Nelly Kroes gaat de onthulling wel mogelijk grote gevolgen hebben. Er is al een onderzoek aangekondigd. En ze kan uiteindelijk ook een deel van haar pensioen gaan verliezen. Gaat het eigenlijk ook nog gevolgen voor Uber hebben? Ik denk van niet, maar ook daar moet ik zeggen dat ik zelf geen jurist ben. Want het hangt ook heel erg af van welk land je het over welk land je het hebt en welke wet daar gelden. Dus ze hebben zich in heel veel landen heel agressief opgesteld. Maar elk land heeft ook weer net andere wetgeving, waardoor het voor mij lastig in te schatten is of bijvoorbeeld het inzetten van die killswitch nog tot problemen gaat leiden. En voor de Belastingdienst hier dan? Ja, volgens een hoogleraar die wij hebben gesproken is dat lekken mogelijk strafbaar als het opzettelijk is gebeurd. Dus dan zou een ambtenaar daar wel voor in problemen kunnen komen. Maar ik denk dat het brede probleem hier voor de Belastingdienst zou kunnen zijn dat als andere landen lezen over hoe dit toen gegaan is, dat dan er toch een soort vertrouwenskwestie komt. Hoe gaat het nu voor jou verder? Ga je nog verder in die documenten spitten? Of was dit het wel even qua onthullingen uit deze files? Nou ja, uit deze files hebben we nu geplukt wat we konden vinden. En wat dat betreft is dit hoofdstuk nu afgesloten inderdaad. Maar dat kan niet, dat hoeft niet te betekenen dat er geen vervolgontwikkelingen zijn. Goed, nou die wachten we dan rustig af. Bedankt in ieder geval dat je ons wilde bijpraten over die enorme berg aan informatie die jij opeens op je bureau kreeg. Graag gedaan. Je luisterde naar de NOS-podcast De Dag. En wil je op de hoogte blijven en iedere werkdag een nieuwe aflevering horen, abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app of in de app van NPO Radio 1. Traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now. Crowded House in de nacht van NPO Radio 1. En Don't Dream, It's Over. Zometeen dan ga ik bellen met de Spitsbergen. Want daar in Noorwegen daar, is een grote poolexpeditie begonnen door een groep Nederlandse wetenschappers die daar ook een paar jaar geleden al was, in 2020 en in 2015. Maar ze gaan daar ook kijken naar de gevolgen van klimaatopwarming in het Arktisch gebied. En daar heb ik het zo meteen over in de nacht van EO na 4 uur. Tot zo. Vier uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. Bij een brand in Kolham in Groningen is een bedrijfshal volledig in de as gelegd. De vlammen sloegen uit het dak en bedreigden naastgelegen huizen. Bewoners daarvan zijn geëvacueerd en tijdelijk ergens anders opgevangen. Vanwege de forse rookontwikkeling is er in Kolham en omgeving een NL-alert verstuurd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden en het lijkt erop dat de huizen gespaard zijn gebleven. Waarschijnlijk kunnen de bewoners vannacht nog terug. Twitter begint een rechtszaak tegen ondernemer Elon Musk. Het sociale mediaplatform wil afdwingen dat Musk de overnamedeal die hij met Twitter had alsnog nakomt. Musk zou het bedrijf voor $44 miljard kopen, maar vorige week werd bekend dat hij daar toch van afziet. Volgens Musk is Twitter niet eerlijk geweest over het aantal gebruikers. Twitter zegt dat daar geen bewijs voor is. Een bus met zo'n 30 asielzoekers uit Ter Apel is maandagavond vanuit Hengelo teruggestuurd naar Groningen. In de bus zaten alleenstaande mannen die volgens de gemeente Hengelo niet waren aangemeld door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. En in Hengelo worden alleen nog maar gezinnen en vrouwen opgevangen, zegt de gemeente. De 30 mannen hebben de nacht uiteindelijk doorgebracht in de recreatiezaal in de opvang in Ter Apel. En het Nederlandse vrouwenelftal speelt op het EK tegen Portugal zonder aanvoerder Viviane Miedema. Ze is positief getest op corona en zit in isolatie. Ze is op het EK al de tweede van het Nederlandse team die positief is getest, na middenvelder Jackie Groene. De wedstrijd tegen Portugal, de tweede van Nederland op het EK, is vanavond. Het weer vannacht bewolkt, kans op wat motregen en 17 tot 20 graden. In de loop van de dag meer zon, maar er zijn grote temperatuurverschillen, 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen, het is 4:02. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En dat is vandaag een feestelijke dag voor de ongelofelijke podcast. Want zij hebben vandaag hun 100ste aflevering. En dat is dus iets om te vieren, want ruim 3 jaar, 100 afleveringen en een paar miljoen streams verder is het tijd om de balans op te maken. Wat hebben we de afgelopen 3 jaar geleerd over de rol van religie in een steeds ongelovigere samenleving? David Bogers bespreekt dat met vaste gasten, historicus Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas. Maar ook met andere gasten die eerder langskwamen in de ongelofelijke podcast. Presentator, comedian en overtuigd atheïst Arjen Lubach blikt terug op de discussie die jij met David had in de allereerste ongelofelijke podcast. En Arjen vertelt daar milder te zijn geworden over religie. Hoe is dat nu? Nou, een aflevering vol met terugblikken dus. Ja, 100 afleveringen. Voelt het een beetje feestelijk ook? Het voelt onwezenlijk. Onwezenlijk? Ja, toen we begonnen had ik niet het idee dat we inderdaad 100 zouden volmaken. Ik zei ook niet dat het niet zo was, maar je begint maar gewoon. En het gaat door, en het gaat door. En het gaat op een gegeven moment. Er komt geen einde aan. Zit je er ineens? En dan zeg jij, het is 100. En er staat een fles champagne, mag ik het misschien niet noemen. Maar in elk geval bubbels op tafel. Misschien is dit wel een mooi moment om hem ook even in te schenken om dit te vieren. Ik heb bubbelsap gekocht voor de gelegenheid. Ik had het ook. Een beetje te drinken eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet. Het is met een appelsmaak. Ik had het ook getwitterd en toen reageerde Wolter Huttinga. Laat de haters nu nog maar eens beweren dat wij zo'n calvinistisch wolkje zijn. Boom. Nou, dat hebben we maar weer laten zien. Ik weet niet of je met appelsap met prik die het helemaal wegkrijgt. Maar het leek me nu wel gepast. Proost, dus, mensen. Proost. Het is gewoon echt, het is gewoon appelsap. Ja. Zeg je dat teleurgesteld? Ja, ik was wel benieuwd. Appelsap is het inderdaad. Maar het, heeft een, soort, het heeft een soort bubbelsap vibe. Nou, het voelt wel goed om zo te beginnen. Want de meeste luisteraars hebben denk ik al een schok van je welste gehad. Namelijk, het logo is vernieuwd. Van de ongelofelijke podcast. Ja, dat willen we weten. Splinternieuw logo. Dus ja, dat ziet er toch even anders uit in de podcast. Stefan heeft zelfs... Je hebt ook een shirt aan, hè, met het logo erop. Ja, jij toch ook? Ja, maar jullie zullen wel blij ermee zijn. Want wie staat er op de voorkant van dit logo? Dat kan niemand anders zijn dan Augustinus. Dit is the one and only... Ja, hij is echt briljant. The one and only Augustinus. Wie heeft hij gemaakt? Lucas Rijns van Pankra. Ook een luisteraar van de podcast, die heeft dit geweldige logo gemaakt. Dus dankjewel, Lucas. En het is wel mooi, er zit ook historie in. Want die Augustinus in dit logo, die hangt in het Rijksmuseum. Ja, dat is gewoon dat bekende plaatje, toch? Een prent uit de 17e eeuw van Guillaume de Gein, als ik dat goed zeg. Wie kent hem niet? Een schilder een tekenaar uit Antwerpen. Ik denk dat Augustinus heel trots zou zijn op dit t-shirt. Hij had zich afgevraagd waarom hij een kleitabletje in zijn hand heeft. Een kleitabletje? Dus een smartphone? Ja, dat had hij niet geweten. Maar Augustinus stond open voor moderne technieken. Zoals we kunnen lezen in zijn De Doctrina Christiana, waar hij zegt tegen christenen, met name dat ze niet de moderne wetenschap moeten verachten, omdat ze dan het aan godslasteraars de gelegenheid geven het evangelie belachelijk te maken. Okay. Als christenen ze ook een domme taal uitslaan. Dus ik denk dat Augustinus op zich weliswaar gematigd, want hij was ook asceet, maar het wel toegejuicht zou hebben dat tabletje. Hij zou wel gezegd hebben, je moet hem niet te gek maken met dat ding. Hij had wel een max erop gezet, denk ik. Ja. Qua schermtijd. Dat denk ik wel. Okay, maar hij had er dus best wel kunnen bijlopen in deze tijd als op dat logo. Nou, dat is wel leuk om te weten. Voor luisteraars die nu denken, gaan we nu alleen maar navelstaren over de podcast en zo. Wees niet bang. Het antwoord is ja. Nee, we komen ook echt aan de inhoud toe. Maar ik laat me ook een beetje leiden door vragen van luisteraars. Die jullie ook weer in grote getale hebben ingestuurd. En dan merk ik ook wel dat mensen ook wel benieuwd zijn naar hoe het allemaal ooit begonnen was. Dus dat vond ik wel grappig om daar nog even naar terug te grijpen. Januari 2019. Ik zat met een idee in mijn hoofd samen met Michiel van der Kamp. En ik belde jou toen, Stefan. Ja. Want ik zag jou op Twitter. En jij twitterde over zoveel onderwerpen waarvan ik dacht, dit raakt aan het idee wat wij met die podcast hadden. Dus ik belde jou op. Stefan, laten we een podcast beginnen. Ja. En toen zei jij, wat is een podcast? Dat was inderdaad mijn eerste reactie. Ik had geen flauw idee. Ik ben niet van die generatie. Nee. En toen ging jij het uitleggen. En toen zei ik, hé, dus dat is eigenlijk gewoon radio. Maar wel heel lang. Ja, met elkaar radio, maar dan extra lang. Dus ik lachte jou uit. Ik zei, aha. De jeugd van tegenwoordig moet daar toch niets meer van hebben. Die kijkt naar filmpjes. Ja. En toen zei jij, Stefan, ik ben de jeugd van tegenwoordig. En mijn generatie luistert naar niks anders dan podcasts. Ja. En zo begon het een beetje. Zo kwam het een beetje op gang. En oktober 2019, Beatrice, toen kwamen we bij jou langs op de universiteit. In Utrecht. Ja, dat weet ik nog. En nou ja, de rest is geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Klinkt als een flauw woordgrapje naar een historicus, maar zo was het niet eens bedoeld. Maar sindsdien ben je 17 keer langs geweest. Echt, zo vaak. Ja, en wat wel grappig is, je bent natuurlijk een soort van de huishistoricus van de podcast. Maar met jou bespreken we ook heel veel actualiteit, eigenlijk. De afleveringen over corona, toen dat net uitbrak. De oorlog, toen dat net uitbrak. De capitalbestorming, toen dat net uitbrak. Voor mij is dat wel ook wel weer logisch. Hè? Dat is een vorm van geschiedschrijving, noemen we applied history. En dat is echt een nieuwe tak van sport. Dat je dus heel gericht en methodologisch verantwoord kijkt in de geschiedenis om vragen van het heden te beantwoorden. Nou doen bijna alle historici dat. Of mensen überhaupt. Hè? Je drinkt iets omdat je in het verleden hebt geleerd dat lekker is of niet lekker is. Dus iedereen trekt lessen uit het verleden. Dus waarom zou je dat dan niet doen? Maar als je het doet, moet je het goed doen. Maar niet lessen in de zin van dat we het nu veel beter doen dan vroeger, vrees ik. Want op die manier leren we niet heel erg. Nee, soms juist ook helemaal niet. Soms kun je ook dan zien wat er allemaal verloren is gegaan aan inzichten uit het verleden. Ja, daarom zitten jullie zo vaak met z'n tweeën hier aan deze tafel met mij. Zeker als er iets gebeurd is in het nieuws. Omdat je kan dan soms dingen eruit lichten. Beatrice, jij vanuit de geschiedenis en Stefan vanuit de theologie, die we misschien vergeten zijn. Ja, en die putten uit die schatkist, noem ik het wel eens, van de geschiedenis en de theologie. Waarvan we denken, hier kunnen we iets mee. Juist in deze tijd. Ja, en als ik er ben, dan gaat het natuurlijk meestal om actualiteiten die niet zo leuk zijn. Nee, dat is wel een beetje een rode draad, ja. Ja. Corona, oorlog, complottheorieën, precies. Capitalbestorming. Ja, that's me. Maar wat je dan dus krijgt in zo'n situatie, dat heb ik ook al over gehad, hè, de fuik, de tunnel. Op het moment dat er iets ergs gebeurt, heeft iedereen zoiets. We moeten iets doen. Niks doen is geen optie. Mm-hmm, ja. We moeten meer geweld, meer dit, meer dat. En als je dan toch even jezelf gunt stil te staan, kijk, maar hoe deden ze dat dan? elders? Hoe deden ze dat vroeger? Hoe deden ze dat anders? Het is niet onvermijdelijk, niet noodzakelijk, niet nodig dat je nu een war on terror bijvoorbeeld begint in 2001. Dat is een les die we daaruit kunnen trekken. Met corona kun je ook zeggen, het is niet nodig, onmiddellijk noodzakelijk, dat je alle verpleeghuizen dicht doet. Dat heeft nu ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid geconcludeerd. Dus op die manier kun je zeggen van ja, kijk nou naar wat we inmiddels weten aan alternatieve opties. Ja, precies. Nou ja, eigenlijk vallen we dan misschien al een beetje in de luisteraarsvraag waar ik eigenlijk wel een beetje op wilde terugkomen, deze aflevering, van Wilhelm Kolkman. Hij vraagt, welke top leer- of aha-momenten hebben jullie Beatrice, Stefan en David gehad in die 3 jaar, in die 100 afleveringen? Dus dat is wel leuk om daar om alle drie de eentje uit te lichten. Welke les hebben we nou echt getrokken? Beatrice, nu jij toch al een beetje begonnen bent met lessen te trekken, merk ik. Wat viel jou op eigenlijk de afgelopen 3 jaar? Nou, Wilhelm is een trouwe luisteraar. Die ons ook altijd met interessante berichten en commentaren volgt op internet. Als ik Wilhelm serieus een antwoord wil geven, is dat toch wel een beetje een somber antwoord. Wat mij is opgevallen de afgelopen 3 jaar is... Ik ben toen ingevlogen om mee te praten, onder andere als terrorisme-expert. En ik was toen heel gericht bezig met onderzoek naar jihadistisch terrorisme. Ja, dus daar heeft toen ook een boek over. Daar ging het eerste gesprek wat wij hadden toen in 2019 grotendeels over. Ja. Wat we de afgelopen tijd hebben gezien, en eigenlijk ook bijna al die keren dat ik langs ben geweest, is dat er elke keer nieuwe vormen van radicalisering bijkwamen. Ja, steeds diffusere vormen, steeds raardere vormen. Dat je denkt van... Corona-radicalisering, wat is dat nou weer? Ja. Complot-radicalisering, rechtsextremisme, heel idiosyncratisch. Allerlei vormen en dan ook niet meteen terrorisme, maar ook gewoon de afstand nemen van de overheid. Geweld gaan vergoeilijken. Nou, we zien het vandaag de dag bijna op alle dossiers. Dat mensen gewoon het niet meer nemen. Zelf het heft in de hand gaan nemen. In de Tweede Kamer zelfs. En eigenlijk oproepen. Nederland in verzet is zo'n hashtag die steeds populairder is geworden. En dat maakt het voor mij als terrorisme-expert wel dat je toen moet naar een heel ander paradigma. Voorheen had je gekende terroristische organisaties, IS, Al-Qaeda, de IRA, de ETA. En die hielden zich dan bezig met recruteren van kwetsbare jongeren. Mm-hmm. En daar kon je je op richten. Van wat zijn dat dan voor radicaliseringsprocessen? En dat vond plaats aan de marges van de samenleving. Ja. De randen van de vijver. En nu gebeurt het in het midden. Dat is wel inderdaad opmerkelijk nu dat zo zegt, Stefan. We hebben de afgelopen 3 jaar daar heel vaak over gesproken. Over die onderwerpen als complottheorieën, coronaradicalisering. Wat Beatrice inderdaad nu schetst, het is een thema dat heel vaak langskomt. Op een bepaalde manier zijn we misschien met de podcast met onze neus in de boter gevallen. We zijn begonnen met de gedachte van de olifant in de kamer is de secularisatie. Hè? Dat is een heel langlopend proces van het afkalven van met name de religieuze instituten. Ja. Maar wat we natuurlijk steeds meer ook naar boven gehaald hebben tijdens de afgelopen jaren, is dat dat deel uitmaakt van grotere processen. Van het verlies van vertrouwen, het verbrokkelen van het midden, van het centrum. En dat veel mensen tot ontdekking zijn gekomen, of ze nou meer in het centrum zitten of juist aan die marges, dat heel veel van wat wij echt overtuigd vinden nog niet zo makkelijk te beargumenteren is. We geloven de heilig in, maar het valt niet mee om iemand te overtuigen die er echt anders over denkt. Mm. Vroeger bleef dat in de zuilen, zeg maar. Dan praat je toch vooral met gelijkgezinden. Nu zijn dat de bubbels geworden. Maar je ziet wel wat een paniek dat soms oproept. En agressie. Weet je, soms denk ik wel, als je over secularisering hebt, religie of wat dan ook, dat we nu in een tijd leven waarin je steeds beter gaat begrijpen dat die middeleeuwse kerk met die ketterprocessen en zo. Ja, dat klinkt een beetje heel raar nu. Ik maak een hele grote sprong. Maar mijn punt is... Ja, dat is ook radicalisering. Zou ik ja, dat je dat, wat we vaak bedenken natuurlijk, is dat die middeleeuwse kerk, dat een of andere extreme groep was. Maar dat was natuurlijk het centrum. Dat was verbonden met de politiek. Die zorgde voor maatschappelijke rust, de balans, de orde. En die zat voortdurend te worstelen met die groepen aan de randen die het allemaal veel beter wisten. Die hun eigen waarheidssystemen hadden. En daar ook politieke consequenties uit trokken. En vandaag zit je weer in een situatie waarin een groot verhaal lijkt te ontbreken, wat alles bij elkaar houdt, waarmee je elkaar bijna vanzelfsprekend overtuigt. Die randen worden steeds groter. En dan zie je eigenlijk soortige reacties. Wat moeten we dan doen? Dan zie je zelfs vanuit het centrum, vanuit het gematigde midden, zie je dan kreten van, nou ja, haal de lange latten maar eens overheen. Of we moeten ze opsluiten, of denk met de boeren nu. Ook een soort verliefdheid bijna op geweld. Anderen zeggen, nee, je moet blijven praten, je moet blijven bemiddelen, je moet blijven zoeken naar... Maar dat is wel lastig als je elkaar echt niet meer kunt bereiken. Als mensen echt in verschillende waarheidsuniversa leven. Jij noemde nu ook de boeren. Dat vroeg me ook nog af, Beatrice. Ik zie ook wel eens termen langskomen van trekkerterreur en zo. Valt dat een beetje in hetzelfde rijtje? Is dat ook een soort radicalisering dat die gemoederen zo hoog oplopen? Nou, terreur en terrorisme is echt van een totaal andere orde. Hm. Dat is ook nog steeds gewoon in het wetboek van strafrecht. Is terreur of terrorisme beter gezegd, artikel 83a. Dat is het proces dat je een misdrijf dat je pleegt met het doel de bevolking zodanig angst aan te jagen, de regering te dwingen, beleid te veranderen. Dat zou je nog kunnen bedenken. Er wordt druk uitgeoefend om de regering van mening te laten veranderen. Voedselvoorziening te blokkeren. Precies. En dat is ook het grote verschil. Dat doe je door gericht te dreigen met geweld tegen mensenlevens. Ja. Ook gericht om op die manier door mensen te doden, de samenleving te ontwrichten. Nou, laat je drijven door wraak of door roem of door verlossing. Dus het is nog wel een terrorisme zit echt wel in het hoogste geweld. Is echt even wat anders. Maar dat gezegd hebbende, de mensen spreken natuurlijk niet voor niks van trekkerterreur. Dat heeft dan niet zozeer met terrorisme te maken, maar met de klassieke Latijnse terminologie van terreur, angst. Mm. Ja, angst, toch de samenleving ontwrichten, distributiecentra blokkeren, de bevolking, politieangst aanjagen, snelwegen. Dat is natuurlijk wel wat er aan. Zou je ook kunnen zeggen dat we de afgelopen 3 jaar... dat de samenleving misschien angstiger is geworden? Kijk, het rare is dat als je het hebt over terrorisme, ik heb dat echt net nog even voor de podcast zitten verifiëren, is er sprake van minder dodelijk geweld. Dus op het vlak van terrorisme wereldwijd, maar ook in Nederland, is er eigenlijk goed nieuws. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt af. Mm. 97% van de aanslagen en de doden die er vallen met terroristische aanslagen, grote acties, vinden plaats in gebieden waar het oorlog is. Dat geeft gewoon aan, dat is het hoogste geweldspectrum. Ja, dus mensen al zijn aan geweld. Ja, dus we moeten ook een beetje uitkijken dat we nu met z'n allen onszelf in een soort moral panic gaan kletsen van het is een burgeroorlog, daar zijn de frontsoldaten, het trekken terug. Yeah. Het lijkt er wel op alsof mensen alleen nog maar een hyperbole willen spreken om op die manier media aandacht te genereren. Ja. En dat maakt het heel erg moeilijk om echt als historicus empirisch te zeggen, zijn mensen nou banger? Is het nou erger? Nou ja, feitelijk eigenlijk niet. Maar nu, Beatrice, toegepaste geschiedenis. Wat heb je nou geleerd van de geschiedenis waarbij je zegt, dit werd echt licht op die hele boerenkwestie? Weer een boerenoorlog. Daar is in het verleden een heleboel van. Robert de Heer vraagt dan bijvoorbeeld ook, hoe komen we uit de huidige polarisatie tussen bijvoorbeeld boeren en overheid? Gerteke Almekinders de Jong, die vraagt ook van, hoe kunnen we uit de polarisatie komen? Even in eigen woorden als het gaat om complotten, protesten. En dat het land op lijkt te raken. Dus dat refereert dan ook weer aan de boeren. Ja, hoe blijven we gezond in de wedstrijd? Vraag Gerteke. Ja, nou, één methode van toegepaste geschiedwetenschap is dat je een hele gerichte, gefocuste analogie trekt. Dat is natuurlijk ook altijd gevaarlijk, want alles is altijd weer net iets anders. Maar waar ik toch wel aan moest denken, ik heb ook de afgelopen weken een boekje afgeschreven voor Prometheus. Dat zal in de maand van de geschiedenis in oktober worden gepresenteerd. Crisis. Hoe Nederland crisis beleeft en beheerst. Mm, mm. En voor dat boekje heb ik me verdiept in zowel hoe wat er aan rampen en ongevallen en grote wanordelijkheden plaatsvond, en ook hoe de mensen erover praten. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus crisis en crisisbesef is iets verschillends. En een van de eerste momenten dat grote delen van de samenleving zich met geweld afkeerden van de rechtsstaat en de overheid en de politie begonnen te bekogelen met stenen, dat zijn de Nieuwmarktrellen geweest. In 1974. En dan krijg je eigenlijk daarna, vlak daarna, de Krakersrellen. En dan 1980 natuurlijk de Kroningsrellen. Oh. En in zoverre zijn die rellen in de jaren 70 ook interessant, omdat het voor het eerst is dat dan ook wordt gezegd, jullie rechtsstaat is de onze niet. Dat ook de ME in de politie wordt ingezet, dat die op grote schaal wordt bekogeld. Ja. En dat er echt een soort gepolariseerd debat dan ook is. Ja, wat willen die krakers nou eigenlijk? En hebben ze niet gewoon een punt met die woonruimte? Ja. Want er stonden allemaal panden leeg. Mm-hmm. En er was echt een schreeuwend tekort aan woningen. En er werd maar van alles over de hoofden van de mensen verordoneerd. Lekker. En wat er toen is gebeurd, is dat toen toch met die sector, met de studenten, met de jongeren, met de woning, er zijn toen allerlei plannen en gespreksrondes, brede maatschappelijke discussies ingericht om daarmee om te gaan. Dus aan de ene kant het gesprek openen, dus het gesprek beginnen, en aan de andere kant toch ook wel aanvankelijk te hard. Hè? De politie ging er te hard op in. Nu soms wel juist kritiek van, ja, waarom zijn ze zo zachtaardig? Nou, deze week toch waren gerepareerd. Ja, met die 16-jarige jongen die geschoten werd. Ja. Tegelijkertijd zie je dat als je even gelijkt hoe er met de boeren wordt omgegaan en met Extinction Rebellion, is dat natuurlijk nog wel een verschil tussen. Ja, een trekker sleep je wat minder makkelijk weg, hè? Ja, klopt. Dus je moet ook pragmatisch zijn. Ja. Dus het is een soort mix, en daar is ook wel veel onderzoek naar gedaan. En dat heeft men in de jaren 70, 80 ontdekt. Dat je dus en moet praten, maar ook wel de grens van de rechtsstaat moet aanwijzen. Dat praten, dat voelt soms zo eindeloos polderen, wat wij dan in Nederland doen. Maar dat werkt dus. Het werkt zeker. Nee, maar zou je ook niet kunnen zeggen dat in de jaren 70 toch dat midden veel groter en stabieler was dan nu? Gewoon 3-4 partijen die 2/3 van de zetels verdeelden. En nu zit je op een grote verbrokkeling met ook behoorlijke politieke opruiing aan de flanken. Een partij als de FVD speelt natuurlijk een hele nare rol daar. Nee, dat is ook een vraag van G.J. Reinders. Waarom stemmen mensen op bewezen leugenaars en manipulators die de democratie bedreigen? Dat is natuurlijk ook een vraag die telkens in onze podcast eigenlijk naar voren komt. Waarom vluchten zoveel mensen in de armen van grote, sterke leiders? Ja, het zij Poetin, het zij Baudet, hebben we een keer over gesproken aan het begin. Ja. Maar ook bij die vraag, en jij liet net het S-woord ook al vallen, Stefan, ook als het ging om die complotten en radicalisering, dat het niet helemaal los te zien is van secularisatie. Natuurlijk het thema waar wij 3 jaar over nadenken. Zie jij dat ook zo, Beatrice? Ik denk dat er absoluut een link is. Hè. Ik denk dat je eigenlijk op 3 niveaus kunt kijken. Dat grote macro-sociologische, macro-historische niveau. Ja. En dan is het ook niet iets wat alleen in Nederland plaatsvindt, maar wereldwijd. Individualiseringsprocessen. De grote technologische veranderingen, waardoor mensen zich ook direct 1-op-1 aan de wereldpolitiek kunnen rechten, zich kunnen uiten. En allemaal hun eigen televisiekanaaltje zijn geworden. Vergeet dat niet. Ja. Dan heb je die groepsprocessen. Voorheen had je vakbonden, kerken, partijen, instanties aan wie je het woord overliet. Dus eigenlijk was het gedelegeerd aan de dominees, de predikanten, de activisten, de leiders die dat dan voor jou deden. Die waren gestudeerd, die konden zich articuleren en uitdrukken en die stuurde je dan naar Den Haag. Ja. En zoals Domela Nieuwenhuis, die ging naar Amsterdam en dan naar Den Haag en die voerde daar het woord namens de arbeiders in de kolonie. Maar we zijn ontzeld geraakt. En ook de mobilisatie is toegenomen. Mensen nemen nu gewoon zelf de trekker of de trein en gaan naar Den Haag en laten dat niet meer over aan hun spokesman of women. En dan ook op individueel niveau zie je dat mensen heel erg vanuit het entitlement, vanuit het geprivilegeerde, de kinderen die nu geboren worden, groeien op in een land waar het heet van je mag je uiten, je mag er zijn, je mag. En dat is natuurlijk in Nederland nog sneller voortgeschreden dan in Duitsland. Ik was van de week in Bonn, de Universiteit Bonn. Dat is natuurlijk een vrij conservatieve universiteitsstad in Duitsland. Maar het viel me echt op dat daar de verhoudingen en ook hoe mensen zich gedragen verlopen formeler. En formalistischer. Ja. Ik zeg niet dat dat beter is, maar het viel me echt op. Mensen spreken elkaar met u aan, mensen houden meer afstand. De maskertjes worden meteen gedragen. De manier van omgang tussen hoogleraren onderling en met studenten is heel anders. Helemaal niet beter, maar dat is wel iets wat in Nederland anders is. En dat in zoverre temporiseert dat dat ongeduld. Van, ik wil nu gehoord worden, ik heb er nu recht op en anders ga ik dat recht halen. Waardoor wordt dat nog getemperd? En dus geweld is niet altijd alleen maar instrumenteel, dus ook expressief. Vaak weten mensen best wel dat als ze met die trekker naar Den Haag gaan, of als ze bij een kantoor gaan protesteren, dat er niet meteen iets gebeurt. Maar het voelt zo lekker. Het voelt lekker. Het voldoet ook aan dat gevoel van ik moet iets doen. Ja. Dus die behoefte, ik moet mij nu, er is zoveel onrecht, ik moet dat onrecht opheffen. Het is een soort copingmechanisme. En wat je ook ziet, en dat zie je ook, ook als je goed kijkt, bijna antropologisch, wat gebeurt er nou in de Kamer? Hoe verhouden de Kamerleden zich nu tot elkaar? Nou, voorheen was dat iets, volgens mij 10 jaar geleden nog, was volstrekt oninteressant. Het was gewoon een keurig, gezapig, beetje grijzig gezelschap. Ja. Van iedereen die netjes op de beurt wachtte. Goed, het was ook wel eens anders. Henk de Velde heeft dat ook wel laten zien. Je hebt ook boekkoekoek gehad en dat soort paljassen. Maar over het algemeen was het eigenlijk vrij saai. Een beetje familie van me, pas op. Boekkoekoek? Zeker. Neef van mijn opa. Mijn moeder heet Koekoek. Dit is mijn aha-erlevenis. Nu begrijp je heel veel. Wat ik allemaal. Wat er heel veel op zijn. Dus jij bent eigenlijk voortdurend in deze honderdste podcast. Mag ik compenseren? En voor de mensen. Zoals ik overschreeuw dat. Ik doe van buitengewoon gematigd en gemiddeld hier in deze podcast. Juist om deze familie-erfenis te verbloemen. Maar ik denk dat heel veel luisteraars, inclusief mezelf, hebben Boekkoekoek nooit meegemaakt. Maar dat was een soort populist. Hij had vele interessante uitspraken in de Tweede Kamer die ik hier niet kan herhalen, omdat ze niet allemaal even netjes zijn. Okay. En luisteren ook kinderen. Extreem type. Dan mag ik er eentje noemen en dan moet jij maar kijken of je hem erin knipt. In de Tweede Kamer staat hij op en dan zegt hij: erectie, meneer de voorzitter. Erectie. Ja, de voorzitter, u bedoelt waarschijnlijk een interpellatie. Zit hij: nee, erectie, ik kan naar die slappe gelul niet lusten. Nou ja, dat soort dingen. Maar goed. Oké, dus dat was een soort... Stefan, ja, kijk, nou weet ik waar dat soort uitspraken bloed. Van vandaan komen. Ik merk toch dat die bubbels, dat hakt er toch wel in. Stijgen hem naar zijn hoofd. Ik vind het wel lekkere bubbels. Schenk me er nog maar eens in. Eigenlijk een soort appelsap. Zal ik eens kijken of ik nog meer uit de familie archief. Maar hij was dus eigenlijk een soort twijfelachtig lichtpuntje in de verder saaie politieke... Dat was dus inderdaad mijn punt. Een neef van mijn opa. Ja. Okay, that's... Maar wat mijn punt is dat je nu ziet dat het eigenlijk het publiek van de Kamerleden zijn, niet meer de collega-Kamerleden die met elkaar naar een soort in het Nederlandse systeem naar consensus streven. En zoals Gert-Jan Segers wel eens vertelde, dat hij zegt: het leukste vind ik als je met mensen uit totaal verschillende politieke partijen aan een moeilijk probleem gaat zitten en er ondanks alle tegenstellingen toch samen uitkomt. Ja. Maar vandaag de dag is dat dus voor een aantal Kamerleden niet meer het doel. Wat je hen ziet doen, gewoon puur hun gedrag beschrijven. Ze komen binnen, ze luisteren eigenlijk niet naar de andere debatten. Ze kijken, ze richten zich naar de camera. Ze doen een paar one-liners. Ze sluiten hun spreekbeurt af en ze vertrekken weer. Dus ze wachten niet op antwoord. Ze hebben even een soundbite voor de camera. De social media. Over de hoofden van de Kamerleden heen. Ja. Voor hun achterban gedaan. En een voorbeeld is de tribunalen. Het beruchte de statement over de tribunalen. Dat wordt dus vervolgens opgepakt. Dat zie je nou ook boeren trouwens alweer gebruiken. Ja. Andrea Prosman vraagt: welke aflevering had je de meeste spanning voor? Ik kijk mij nu aan. Ik kijk jij nu aan, want ik kan me voorstellen, Beatrice die zit altijd met ons twee aan tafel, nagenoeg. Ja, één keer met Rutger natuurlijk en Clemens van den Berg. Ja, dat kan ook heel eng zijn. Zijn wij eng? Je moest eens weten. ik denk de eerste misschien. Ja? Dus zat je alleen met mij? Is dat zo? Nou, misschien was het... Ja, met het aan het fenomeen wennen. Maar ik ben nooit zo gespannen, eerlijk gezegd. Nee, ik had wel zin in het gesprek. Dat merk ik ook niet. Leuk. Bij mij was het in ieder geval wel de eerste. En dat had met verschillende dingen te maken. Ten eerste, ik had nooit gepresenteerd. Ik was altijd de redacteur achter de schermen, maar dan nooit voor een microfoon gezeten. En toen die allereerste aflevering, we hadden geen pilot opgenomen of iets. Het was eigenlijk volstrekt onverantwoord. Ging ik tegenover Arjen Lubach zitten. Ja. Dus dat was wel even een... Vond je spannend, ja? Dat vond ik wel even spannend. Maar ik dacht ook, we willen er ook wel met een knaller beginnen natuurlijk. En, als we het over ongeloof hebben, en dat hebben we het in deze podcast natuurlijk regelmatig, is misschien wel de meest bekende ongelovige van Nederland. En ik discussieerde al wel eens met hem ook over het geloof op internet al jaren terug. Ik wist dat hij er veel mee bezig was. Dus ik dacht, laten we gewoon een keer in real life erover gaan praten met elkaar. Dat gesprek was ruim 3 jaar geleden alweer. Dus ik dacht, ik bel hem even op. Ja, Arjen Lubach, goed je weer even te kunnen spreken. Welkom terug in de Ongelofelijke Podcast. Ja. Want jij was de allereerste gast in de Ongelofelijke. De podcast was nog helemaal nergens. We bestonden nog niet. Waarom was jij zo gek om hier ja tegen te zeggen eigenlijk? Daar ben ik nog wel benieuwd naar. Ik denk dat ik jou gewoon aardig vond. En dat je heel overtuigend was in je verzoek. En ik liet en laat geen kans om het atheïsme te verspreiden natuurlijk. Ja, precies. Dat was niet per se de goal, maar ik vind het altijd leuk om erover te kletsen, omdat ik het wederzijds fascinerend vind, het onderwerp. Dus ik dacht, daar moet ik dan maar aan meedoen. Oh, mooi. Ja. Je zag ook mogelijkheden om gewoon even het atheïsme voor het EO-voetlicht te brengen natuurlijk. Ja, die kans moet je niet onbenut laten natuurlijk, nee. Dat heb je ook zeker niet gedaan. Ik moet wel zeggen, als ik er terugblik, ik vond het wel echt een ding. Want ik was altijd, voordat ik met deze podcast begon, gewoon de redacteur achter de schermen. Ik had nog nooit gepresenteerd. We hadden geen pilot gemaakt van de podcast of iets. En dan gelijk 1-op-1 discussie met jou, met Arjen Lubach, over God. Echt, collega's verklaarden me voor gek. Die zeiden: Lubach gaat je slopen. Nou, dat viel geloof ik best wel mee, toch? Of niet? Ja, ik weet het niet zo goed. Luisteraars moeten dat maar beoordelen. Maar wat ik wel leuk vond daarvan, is wat ik ook wel meeneem, wat ik ook wel hoorde na afloop van die eerste aflevering, is dat mensen wel zoiets hadden van: oké, jullie waren het super oneens met elkaar, maar je kan dan toch blijkbaar als overtuigd atheïst, overtuigd christen, het super oneens zijn en toch gemoedelijk met elkaar over religie praten. Tuurlijk. Dat lijkt me het uitgangspunt van elk intermenselijk contact, om beschaafde gesprekken te voeren. Want zodra je erkent dat dat niet meer, of niet hoeft of niet kan, dan kom je uiteindelijk bij een situatie uit waarin je tot van woorden overgaat tot fysiek geweld. Precies. En ik vond het ook zo sneu om nou met jou te gaan vechten tijdens je eerste podcast. Dat is niet gebeurd. 3 jaar. Nee, is niet gebeurd. Nee, maar vind ik altijd zo zo'n gek idee dat je dan een heel vijandig gesprek zou gaan voeren omdat je het oneens over iets bent? Ja, maar toch, we leven wel een beetje, misschien ook een beetje platgetreden clichés langzamerhand, maar gepolariseerde tijden en zo. Heel veel publieke debatten lopen uit de hand. Mensen ja, maar maken dat, elkaar dat, zwart. Dit is gewoon het type mens dat je bent. Ik denk dat zowel jij als ik niet het type is dat, ongeacht dat je erkent dat je heel anders over dingen denkt, niet zal vervallen tot schelden of nee. Oh, extreem. En ik denk dat de meeste mensen dat zijn, hoor. Dat hele idee. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, je hebt natuurlijk gewoon een aantal uitersten en die vechten elkaar de pan uit, al dan niet op Twitter of waar dan ook. Maar het heel groot schemergebied zegt van ja, ik ben het niet eens met de complottheoristen of met de corona-ontkenners of met gelovigen of met rechtsextremisten of wat dan ook. Maar ik heb niet de neiging om dan de hele dag maar ruzie te gaan maken. Nee, precies. Misschien is het ook wel wat je zegt. Je maakt de vergelijking met Twitter. Het is blijkbaar anders, denk ik, ook als je face-to-face met elkaar over dit soort dingen praat, dan dat je via social media elkaar gaat bestoken. Ja. Misschien. Nee, maar dat is dat als je ergens een Twitter-ruzie ziet en je stel je had een knopje dat je ze zo allebei zo op dat moment paam zo tegenover elkaar zou zetten in een of andere Grand Café, dan zouden ze allebei schrikken en denken, zullen we dan maar wat drinken bestellen? En dan zou het opeens een heel ander gesprek worden. De mensen die echt op de vuist gaan, die zijn er helaas wel, maar daar horen wij niet bij, David. Nee. Gelukkig maar. Je weet niet wat dit gesprek. Nou, we zitten veilig op afstand. We doen dit gesprek via internet voor de mensen die dat niet begrijpen. Ja. Dus ja, zeker. Ik vroeg me er wel af, het was ruim 3 jaar geleden, dat gesprek. Beland je nog wel eens per ongeluk of minder per ongeluk in de God-discussie eigenlijk? Nee, steeds minder. Hmm. Het is, ik weet niet zo goed hoe ik dit moet vertellen zonder je te beledigen. Kom maar op. Ik vind het steeds steeds minder relevant. Omdat het, in mijn ogen is het zo evident onzinnig, dat je op een gegeven moment is het gesprek wel klaar. Mm. Dus ik heb een beetje het idee alsof ik ben ergens in een huis komen wonen en er staan mensen buiten te schreeuwen, oh, dat huis zit vol met straling. En dat je dan denkt, oh fuck, straling, echt? En dan ga je het onderzoeken en dan documenten opvragen en dan blijkt er helemaal geen straling te zijn. Dan zeg je, oh ja, maar jullie hebben je vergist. Nee, want er is straling. En dan word je een beetje geïrriteerd en denk je, ik ga bewijzen dat er geen straling is. Nou, daar heb ik heel lang in gezeten, zeg maar. Bewijzen dat het niet zo is. Ja, en ja. En op een gegeven moment heb je dat bewezen, maar dan staan ze er nog steeds. Er is straling. En nu zit ik in de fase, denk ik van ja, blijf maar lekker staan met je bordjes tegen straling. Ik weet dat er geen straling in mijn huis zit en ik woon hier prima. Dus ik laat het gewoon. Straling. Ik laat iedereen zijn eigen overtuiging hebben. En ik weet dat het voor mij, zal ik dan even vreedzaam zeggen, geen betekenis heeft. Nou ja, ben je beledigd? Ja, nou ja, ik ben blij dat het via internet is. Anders was het echt een moment geweest. Nee, maar je bent altijd van de rijkelijke metaforen. En dus die verstraling ken ik nog niet. Dus dat vind ik wel leuk. Nee, heb ik bedacht. Dus, ja, dat getuigt weer van jouw creativiteit. Die evident onzinnig, die laat ik even lopen. Want dan belanden we gewoon weer in precies dezelfde discussie van aflevering 1. Ja. Maar wat ik dus merk bij jou, is eigenlijk die periode van die jij ook hebt gehad. Van ik moet het echt beargumenteren. Nou, je schreef in de Volkskrant erover. Op Twitter had je te veel over. En jij dacht, ik moet mensen van hun godsgeloof afpraten. Eigenlijk denk jij, dat is niet meer zo nodig. Nee, omdat dat is dus die, om niet in mijn metafoor te blijven hangen, maar dat is dus die fase geweest dat ik wilde bewijzen, er is geen straling en ik woon hier prima. En maar dat is toch, heeft toch niet zoveel zin. Want zeg maar, de vriendelijke christenen zoals jij, die staan helemaal niet zo heel ver van, als wij allebei een land zou mogen inrichten, zeg maar, stel je, dit is Nederland, hoe richt je het land in? Dan denk ik dat ons land best wel dicht bij elkaar in de buurt komt. Ja, ik bedoel, er zal misschien kunnen, wat verschil van mening zijn over invulling van onderwijs en uitzonderingsposities voor religieuze uitingen en dat soort dingen. Dus daar zullen we iets anders over denken. Maar er zal niet een soort christelijk kalifaat bij jou ontstaan en een soort atheïstisch, anarchistisch wereldbeeld bij mij of zo. Dus, nee. dus ik denk, ja, ik er is wil gewoon minder om tegen te ageren, minder om tegen te strijden voor jou eigenlijk. Ja, en de mensen tegen die het verdienen om tegen te strijden, omdat ze namelijk het woord van God misschien gebruiken om aanslagen te plegen of zo. Ja, die bereik ik toch niet. Die ken ik ook niet. Mm. Ik weet niet waar ze zitten. Dus ik kan wel in de Volkskrant stukjes blijven schrijven over hoe onzinnig het concept van een vredelievende God is. Maar dit bedoel, de extremisten die zullen dat niet lezen en denken, oh, what the fuck, zo had ik er nog niet over nagedacht. Nee. En de mensen die het wel lezen, zoals jij, die denken gewoon van ja, maar voor mij heeft het wel heel veel betekenis. Mm. En dat kan in mijn ogen dan niet zoveel kwaad. Nee, oké. Okay. Nou ja, weet je, ik herinner me van het gesprek 3 jaar geleden. Toen zei je ook al, ik ben wat milder aan het worden ten opzichte van geloof en religie. Dus ik denk, we zijn nu 3 jaar verder. Dus ik had hier een soort denkbeeldige rode loper voor je uitgerold. Van, ik ben benieuwd waar of Arjen nu nog meer richting het geloven is toegetreden de afgelopen jaren. Nee, maar ik ben nog milder geworden, maar ik ben nog verder van het geloof afkomen te staan. Ja, dat kan dus samengaan. En dat heeft dus te maken met wat jij schetst. En dan weet ik ook niet of ik die mildheid, of ik dat nou toe moet juichen, of dat het heel zorgwekkend vindt, eigenlijk. Als je dat zo schetst. Dat is aan jou. Ja. Want dan, jij ziet er een soort gebrek aan relevantie in. Ja. Nou, in ieder geval hier in Nederland, want wereldwijd, nou, dat tot in de treur ook in de podcast gezegd, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar nee, tuurlijk. Hier in Nederland zie jij gewoon die relevantie afnemen. Kijk, ik weet hoe belangrijk het voor jou is. Dus elke keer dat ik weer herhaal van, het is voor mij zo evident onzinnig, dan weet ik dat ik jou daarmee niet krenk. Want ik denk dat je dat wel aan kan. Ik wel een deukje sla in jouw belevingswereld. Dus nou, dat is niet mijn intentie om deukjes uit te delen. Heel anders over dat evident onzinnige. Weet je wel? Omdat ik heb juist af en toe het gevoel van, ja, volgens mij is het seculiere verhaal juist steeds meer ook een failliet aan het gaan. Maar dat is misschien meer cultureel beschouwend, waar wij in de podcast ook wel op stuiten. Nou ja, dat zeggen bijna alle grote denkers, of ze nou gelovig of niet gelovig zijn. Die zeggen ook van ja, oké, we hebben heel veel religie van ons afgeworpen. En een beetje die dwangbuis die religie in de ogen van veel mensen was. En soms ook terecht, denk ik. Hebben we afgeworpen. Maar wat hebben we ervoor teruggekregen? Wat voor verhaal is ervoor in de plaats gekomen? Geeft dat ons meer houvast? Geeft dat ons meer richting? Geeft ons dat meer zingeving in het leven? Ja, dan is het soms ook wat een beetje schraalheid wat overblijft, zeggen veel mensen. Dus dat is iets wat ik ook wel tegenkom, ook in onze podcast, van zowel gelovigen en zeker ook niet-gelovigen. Dus ja, daar zit juist het tegenovergestelde ook een beetje gebeuren. Ja, daar kan ik 2 dingen over zeggen. Ik denk dat als je dus constateert dat het seculiere geluid of het atheïsme aan het afnemen is, dan moet je ook daarin meewegen dat misschien mijn verhaal klopt, namelijk dat de noodzaak tot atheïsme afneemt. Dus je kan wel, je kan ook zeggen, ik zie dat de vraag naar, laten we zeggen, naar auto's die rijden op hout afneemt. Jee. Maar dan zeg je ja, dat is ook omdat ze niet meer gebruikt worden. Dus er is ook niet zoveel. Nee, maar dat snap ik. Alleen het beeld wat mij een beetje beklijft na 3 jaar met allerlei mensen spreken, of ze nou gelovig of niet gelovig zijn. Veel denkers hebben natuurlijk gesproken in een ongelofelijke podcast. Ik moet denken aan bijvoorbeeld aan Daan Rovers, Denker des Vaderlands destijds, niet gelovig. Die zei ook wel van ja, oké, we hebben religie hebben grotendeels een beetje afgeschaft. Maar ja, bepaalde kernmomenten van het leven mis ik in het seculiere verhaal toch een soort. Ja. Hou vast, toch een soort inhoud. Daar ben ik het. Ik ben het in die zin met je eens dat ik geloof voor mezelf dat ik heb niet zo'n in mijn ogen fantasieverhaal nodig om tot zingeving te komen of om tot moraal te komen. Ik denk dat ik daar prima uitkom en dat onze 2 levens niet zo heel veel van elkaar af zullen wijken als we dat naast elkaar op papier zetten. Maar goed, ik snap wel wat Daan Rovers zegt. Van ja, in het seculiere, het atheïstische verhaal zit niet ingebakken. In de allereerste basis zit geen vredelievende, menslievende eigenschappen ingebakken. Nee, die moet je zelf erin gaan. Nee, maar daarover zat het ook heel erg over de zingevende momenten in het leven. Dood, geboorte, bepaalde rituelen. Dat seculiere wereldbeeld dan minder handvaten geeft. Ja, filosofie, grote denkers, kunst, maar dat is dan ook weer niet voor iedereen per se iets waar ze makkelijk naar grijpen. Ja, maar dat is wel waar. Moeilijk omdat dan. Kijk, hoe stel je dat dan voor? Ik geloof niet dat er een God is. Dus ik ga soms naar uitvaarten of naar huwelijken waar dan wel een God aanwezig is. En het is niet dat ik dan denk, ach, wat fijn dat het dan toch nog een soort van zingeving van het geloof komt. Ik denk alleen maar, dat is gewoon niet waar. Weet je, dan staat er een dominee die zegt, ze zal haar zus weer ontmoeten. En dan denk ik, ja, nee, sorry, echt niet. Dus ik stoor me er alleen maar aan. Ja, dat is opvallend. Dat hoor ik trouwens ook wel eens op seculiere uitvaart. Ja. Valt me dat ook wel op. Dat dan ook vaak wel. Volgens mij zit Tim Hofman er ook iets over in onze podcast. Dat die, dat goede vriend en collega van hem was overleden. En dat hij dan toch merkt op zo'n moment dat er dan toch opeens teksten uitkomen als wie weet zie ik je ooit. Of kijk jij even naar boven op ons neer. Zo. Dat is ook wel heel logisch. Die troost op dat soort momenten. Ik doe het zelf ook hoor. Ja. Dat heb ik misschien vorig jaar ook wel verteld. Dat ik echt nog heel lang en nu eigenlijk nooit meer, maar heel lang een soort bitterreflexen heb gehad. Dus dat ik altijd, ook al was ik echt overtuigd, als je mij neer zou zetten, dan zou ik zeggen ik ben overtuigd atheïst. Maar dan was er iets in de familie of wat dan ook, of iemand was heel erg ziek of zo. Dan zou ik toch had ik nog een reflex van, help haar of help hem beter te worden. Denk ja, dat is toch of een soort menselijk ding. Zo, je richt het tot iets buiten jezelf, omdat je er zelf niks meer aan kan doen. Ja, dus ja, dat is heel menselijk, lijkt me. Ja. Wat vind je van Herman Finkers? Een hele goede cabaretier. Ik stel die vraag out of the blue, omdat jouw naam kwam vaker ook langs in de podcast. Omdat jij natuurlijk prominent bekend atheïst bent. Ja. Nou ja, soms positief, soms mensen die anders instaan dan jij. En een van die mensen is Herman Finkers. En met hem ging het. Hij is natuurlijk een collega komiek, cabaretier, zeg maar, van jou. En hij had het over het absurdistische van het geloof. En dat vond ik wel interessant om dat even aan jou te laten horen. Dit is wel een geloof wat ik van huis heb meegekregen, wat heel goed bij mij past. Het klopt niet wanneer je het kloppend probeert te maken. Het moet, net als een grap, en bij poëzie heb je dat ook. Gedichten zitten ook vaak zo onlogisch in elkaar als ik weet niet wat en dat het niet klopt. Dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want jij vindt dan eigenlijk het absurdistische wat dan in religie bijvoorbeeld ook zit. Ja, ik ben ook een absurdist natuurlijk. Ja. Dat vind jij mooi en dat vind jij passend. Terwijl ik sprak in aflevering 1 met Anje Lubach. Ja. En die hekelt juist het absurdistische van religie. Dus hij gebruikt het absurdistische juist als iets van, daar kan ik niks mee, ik kan dus niet gelovig worden. En jij keert het eigenlijk om als iets waar je juist dus hij is dat niet, geloof... niet van het credo quia absurdum. Ik geloof het omdat het absurd is. Nee, hij zou zeggen, ik geloof niet omdat het absurd is. Ja, dat is een bepaalde fase. Ja? Als je... Laatst was ik iemand die zei, ja, ik ben ook katholiek opgevoed en ik zat in de kerkkoor en zo. Ja, dan ga je studeren en dan lees je Nietzsche en dan lees je Kant en dan lees je van alles. Dus dan, dan weet je dat het niet zo is. Toen zei ik, zit je nog in die fase? Dus je hebt zoiets van, mensen als Lubach, die groeien daar nog wel overheen misschien? Nou ja, als die een beetje slim is. Nou, ik ben helaas niet slim, sorry Herman. Ja, nee, ja, dit is heel mooi. Dit is natuurlijk wel weer Finkers te voet uit. Het omdraaien en ja, ik vind het heel leuk om te horen, maar het absurdistische. Deel het niet. Ik geloof omdat het absurd is. Ja, ik benijd hem wel in die zin hoor, dat het romantische zoeken in het geloof, net als wat de Reve ook deed, die vervolgens ook wel weer blasfemisch in de ogen van de meeste gelovigen werd. Maar ja, die had God ook een soort van, met een ezel en die ook voor de rechter kwam. Ja. Ja. Maar die, net als Finkers en Reve, die hebben een soort symboliek en schoonheid in dat absurde gevonden. En hechten daaraan om hun moverende redenen, waarschijnlijk ook uit kunstzinnig oogpunt, of om een keuze om iets in die wereld te ontdekken, omdat de wereld anders wel heel schraal wordt. En ik ben misschien inderdaad te rationeel om dat op die manier te omarmen. Maar ik vind het wel. Ja, ik kan ook niet zo goed bijvoorbeeld tegen fantasy. Ik ben altijd, als ik mijn vriendin zit altijd tovenaarsfilms te kijken en zo, dan zeg ik, maar als hij nou door muren heen kan lopen, kan hij toch ook in één keer. En dan, nee, zo werkt het niet. En dan, weet je wel, en dan ik moet dat dan beredeneren. En dat, ik heb dat maar gewoon omarmd in mezelf. Net als, weet je, het Koningshuis snap ik ook niet. En dan zeggen mensen, dat is toch mooi symboliek. Zeg maar, ja, dat is toch raar dat er één familie is met allerlei voordeeltjes, terwijl ze niet eens die talenten per se bezitten. Nee, maar dan moet je overheen stappen. En of het is een fase, zoals Vinken zegt. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het van Herman een fase is. Laat ik het zo zeggen. Je hoorde het eerste deel van de 100ste aflevering van de Ongelooflijke Podcast. Straks om 6:30, dan is de hele aflevering te beluisteren in je favoriete podcast-app. En daar gaat David ook in gesprek met zanger Typhoon. Dat dus vanaf 6:30 online. Fleetwood Mac en That's Enough For Me. De nacht van EO. Vandaag begint een grote Nederlandse polexpeditie. Verschillende wetenschappers zijn naar Spitsbergen afgereisd voor wetenschappelijk onderzoek. Want nergens gaat de opwarming van de aarde zo hard als in het Arctisch gebied. Aan de telefoon heb ik polonderzoeker Maarten Lonen. Hij is gespecialiseerd in Arctische ecologie. Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen. Wanneer zijn jullie aangekomen op Spitsbergen? Nou, ik ben er eigenlijk al een maand. Maar het is een ontzettende drukte met inderdaad mensen die nu aankomen. Zondag zag het er nog uit dat we hier niet konden komen, omdat er een pilotenstaking was. En ineens was die een maandag, was die een week opgeschort. Dus razendsnel, we misten nog 65 mensen die nog niet hier naartoe konden komen. En die zijn nu ook allemaal gekomen. Ja, want hoe groot is het? We zijn in totaal met 120 mensen op de boot. Maar van die 120 mensen zijn er 50 wetenschappers, 10 journalisten en 10 beleidsambtenaren die gaan over het poolprogramma. Oké, okay, Nederlandse beleidsambtenaren. Ja, nee, van de ministeries, ja. Ja, ja. En hoe is het daar op Spitsbergen? Koud? Nou, nee, juist een beetje warm, zeg maar. Ik zou zeggen 7 of 8 graden, terwijl het gewoonlijk 5 graden is. Het is gelukkig windstil, dus er is niet zoveel windchill. Maar ik loop eigenlijk een beetje te puffen. Oké, en is dat ook... bedoel, het is natuurlijk weer, dat zegt niet direct wat over het klimaat. Maar is het de afgelopen jaren... ook gemiddeld gezien aanzienlijk warmer op Spitsbergen dan gebruikelijk? Ja, dat is een belangrijk onderdeel van wat wij hier gaan doen. Spitsbergen is in de laatste 30 jaar 6 graden warmer geworden. Dus dat is een geweldig groot verschil. Zeker ook als je zit in een land waar veel nog ijs is. Als het boven de 0 graden komt, dan gaat dat te smelten. Ja. Het is dus een van de snelst opwarmende plekken van de wereld. En wij gaan dus heel bewust ook kijken naar de koude kant van Spitsbergen om te kijken wat voor consequenties die opwarming daar heeft. Ja, want waarom is het juist het Arctisch gebied dat zo snel opwarmt? Ja, er zijn een aantal redenen voor. Het begint allereerst dat als er sneeuw ligt, dan wordt al het zonlicht teruggekaatst. Als er kale zwarte bodem of zwarte oceaan is, dan wordt de warmte opgenomen. Daardoor is er minder zeeijs. Op het moment dat het zeeijs er niet is, dan blijft de oceaan de hele winter warmte naar de atmosfeer uitstralen en waterdamp. En bij waterdamp en die warmte, die zorgen ook weer voor een grotere verhoging. En dat zijn eigenlijk de basisprincipes waarop het hier heel snel warmer wordt en waarop je ook in een kringloop zit. Want dat zorgt weer voor minder ijs en dan heb je nog een groter oppervlak wat warmte uitstraalt. En de waterdamp in de lucht, dat is eigenlijk ook een verwarmend gas. Dat wordt niet als klimaatgas gezien, want uiteindelijk kunnen dat ook wolken worden. Ja. Maar als het dus helemaal in de lucht opgelost zit, dan is het ook, draagt het ook bij tot een hogere temperatuur. Okay, en dus... al die dingen samen zorgen dus voor die grote, wat wij dan in het Engels Arctic Amplification, de Arctische versterking van het klimaat noemen. En dat is dus een soort vicieuze cirkel waar een klein beetje klimaatverandering, eigenlijk meer verandering in dat klimaat tot stand brengt. Ja, en dat is eigenlijk ook wat we met deze expeditie willen laten zien. Dat het gewoon, laat zeggen, een beetje temperatuurverhoging. Oké, wat houdt dat nou in? Maar er komen andere processen bij, zoals heel veel meer neerslag. Het smelten van de permafrost, het verzakken van huizen. De oceaanstromen gaan veranderen. Dus er komen allemaal andere dingen bij kijken die eigenlijk... zelfs grotere problemen zijn dan die temperatuurverhoging. Ja, het is niet de eerste keer dat jullie op Spitsbergen zijn, toch? Nou, voor mij, we hebben in 2015 net zo'n expeditie gedaan als we nu gaan doen. Ja. Dus wat dat betreft is het ook interessant. We hebben precies naar hetzelfde plekje gegaan, waar verder niemand anders is. Het is de onbewoonde kant van Spitsbergen. Maar ben ik hier al 33 jaar iedere zomer. Ja. Dus ik ben ik heb gewoon de veranderingen zelf ook gezien. Ja, want wat valt u nou toen u... Dat is wel beangstigend. Toen u aan wal stapte een maand geleden ongeveer, wat dacht u toen? Oh, nou, dit is er echt anders dan... pak een beetje 10 jaar geleden, of laat staan 30 jaar geleden. Welke verschillen ziet u dan? Nou, wij zien veel meer ijsberen in onze omgeving. Maar dat geeft ook een effect via de jacht. Maar wat nu op het moment de grootste zorgen zijn, is dat we vinden dat er heel weinig zeevogels zijn. Dat met name de dikbekzeekoeten, die gewoonlijk op allerlei kolonies zitten, die zijn er niet. En hoe komt dat? Daar zijn we wel, bezorgd weer. Laat zeggen, het zijn de gevolgen. Het kan De dikbek zeekoet is eigenlijk een specialist op de poolkabeljauw. En die poolkabeljauw die is er dus ineens blijkbaar minder of verder weg of meer naar het noorden. Of, we weten het nog niet, maar de constatering is dat in de vogelkliffen en op het water in het fjord het gewoon veel stiller is als in andere jaren. Is dat ook, bijvoorbeeld geldt ook voor die ijsberen, dat de echte pooldieren steeds meer naar het noorden opschuiven omdat het daar dan nog relatief koud is? Ja, het is gewoon wat we krijgen met de opwarming is dat de klimaatzones naar het noorden opschuiven. Alleen zo is het dat alles in de Noordpool in het oceaan belandt. Dus er is eigenlijk die klimaatsystemen die nu op land liggen, die kunnen niet verder naar het noorden opschuiven. Wij zitten hier ook op een eiland. Het houdt gewoon op een gegeven moment op. Ja, want veel dus noordelijke Spitsbergen kom je natuurlijk niet. Nee, daar is allemaal oceaan. Wij zijn op een of andere manier het noordelijkste plekje waar het nog vriendelijk is in de zomer. En dat komt gewoon door de warme golfstroom die het nu ook nog doet. Maar zelfs voor die warme golfstroom is de vraag of die onder alle scenario's wel door blijft gaan. Oké, dus dat is het verschil dat jullie op het oog ziet. Gewoon meteen op het eerste gezicht al zien. Jullie doen dus onderzoek met meer dan 100 wetenschappers. En dat voor expertises zijn die deelnemers van die expertise? Ja. Het zijn 50 wetenschappers. Maar het gaat inderdaad om biologen, om geologen, om glaciologen. Dus allemaal zijn het oologen. Maar dus de eerste gaan over het levende dingen, de tweede gaan over de dode dingen en de derde gaan over het ijs. Dan heb je ook nog een groot team sociale wetenschappers. We hebben eigenlijk van de mensen die meegaan op de boot ook 40 toeristen. En de wetenschapper, die gaan we gewoon onderzoeken. Omdat we ook willen weten eigenlijk van heeft het nou wel nut dat al die mensen hier komen kijken. En worden ze zich daarvoor bewuster? Want eigenlijk is deze expeditie ook een beetje bedoeld om het belang van poolonderzoek te laten zien, enerzijds. Maar ook om heel duidelijk een bewustwordingsproces bezig te zijn. Dat het echt niet allemaal zo eenvoudig is, die klimaatverandering. En dat we eigenlijk toch al vrij snel in de omgeving komen die we toch eigenlijk niet willen hebben. Niet voor onszelf. Maar onze kinderen krijgen het voor de kiezen. En we zitten nu nog aan de knoppen. We kunnen nog iets doen. Ja. En daarom laten we het eigenlijk zien waar het wat erger is. En wat gaan die sociale wetenschappers dan doen? Want die gaan niet die ijsvogels bekijken. Nee. Maar die gaan dus heel bewust kijken van als je nou zo'n trip maakt, als je nou hier bent, als je nou aan die wetenschappers, als die wetenschappers allemaal een verhaal doen, verandert dat dan iets in je mening? Dus we hebben iedereen op de boot die heeft al een vragenlijst gehad en ingevuld. Dat gaan ze op de boot nog een keer doen. Dat gaan ze als ze thuis komen ook weer. We zitten in de fase dat, laat ik zeggen, het is heel mooi als iedereen zonnepanelen op zijn dak legt. Maar dat is niet genoeg om die klimaatverandering te stoppen. We moeten gewoon echt een energietransitie. En het zou veel beter zijn als we zouden accepteren dat we op dit moment een heel klein beetje pijn lijden. Dat we eventjes iets minder CO2 uitstoten dan we voorheen deden. Ja. Maar die gedragsverandering die zit er eigenlijk nog niet in bij veel mensen. En dat is gewoon waar we toch over willen praten met iedereen. Maar wat voor toeristen hebben jullie mee? Zijn het ook mensen die bijvoorbeeld klimaatontkenners zijn? Die zeggen van dat bestaat helemaal niet. Ik hoop het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat we gelukkig. Ik heb veel met klimaatontkenners te maken gehad 10 jaar geleden. Gelukkig is het nu zo dat de bewijzen overal zo keihard zijn dat het ook absoluut onzin is als je klimaatontkenner bent. Dit zijn mensen die heel bewust hebben gekozen voor een reis die geboekt is als Arctic University. Dus het zijn allemaal Nederlanders, maar het zijn allemaal mensen die heel bewust geïnteresseerd zijn in de wetenschap. Ja, het is niet een doorsnee van de Nederlandse samenleving in die zin. Nee, want ik denk ook, laat ik zeggen, helaas zijn deze reizen ook best wel duur als je als toerist wil maken. Dus ik denk dat we toch wel in het betere segment zitten van mensen die best wel grote reizen maken. En ik hoop dat ze daar nu bewuster mee gaan omgaan. Ja, dat is het sociale gedeelte. U doet zelf iets heel anders, want u bent de Arctisch ecoloog. Wat gaat u onderzoeken deze zomer? Voor mij is het allerbelangrijkste een vallei die in 1977 gekarteerd is. Die we ook in 2015 alweer hebben gekeken. Wat is er nou veranderd? En toen zagen we heel gek sommige dingen heel erg veranderd en andere dingen nauwelijks veranderd. En toen zijn we dat gaan analyseren en toen bleek eigenlijk dat die hele vallei aan het schuiven is net zoals een gletsjer schuift. Door de ontdooide permafrost, doordat er minder ijs in de bodem zit en de extra neerslag die er valt. gaat eigenlijk alle grond een beetje schuiven. Dus de plekken waar in 1977 metingen waren gedaan, die lagen nu gewoon 20, 30 meter verderop. En dat is, dat gaan we dus nu, 5 jaar later, willen we dat toch een keer wat beter in kaart brengen. En nu hebben we ook zelfs mensen mee die met een grondradar werken. Dat is een apparaat wat je over de bodem sleept. En dan kun je zien hoe ver het ijs in de grond zit. En we hopen dus dat we harde gegevens verzamelen over die beweging van de grond. Ja. En is dat dan het uitvoerende werk van een jaar lang voorbereiding? Het is heel veel voorbereiden. Gelukkig hebben wij op het Archiefcentrum in Groningen hebben we een team gehad dat me hielp. En dat is gewoon een fantastisch team. Ja. En we hebben dus de lasten een beetje gedeeld. Het was alleen het culmineerde echt in een heel ingewikkeld moment toen al die vluchten niet doorgingen. Dat de helft van de mensen maar naar Spitsbergen kon komen. En de andere helft gewoon in Nederland moest blijven. En ineens is dat omgedraaid afgelopen maandag. En nu is iedereen hier. Het is een geweldige opluchting. Al die mensen die zijn hier en weten nog niet of ze wel terug kunnen komen in Nederland. Dus het zijn hele spannende momenten, want de staking opheffen is maar voor 1 week is hij maar opgeheven. Dus daarna is er kans dat ze weer beginnen te staken. Maar in ieder geval is het zo dat we dat ontzettend fijn zijn dat we wel die expeditie kunnen doen. Dat is dus fantastisch. Wat voor gesprekken worden er aan boord van dat schip gevoerd tussen die wetenschappers en die beleidsmakers? En wat voor ideeën ontstaan daar? Nou, wat heel belangrijk is, is gewoon dat we toch van elkaar het werk zien en op elkaar kunnen reageren. Er gaat gewoon eigenlijk in Nederland te veel op papier. Het zijn allemaal dossiers, het zijn allemaal praatjes, voorstellen, weet ik wat allemaal. En nu maak je het mee en zie je hoe mensen in het veld zitten, hoe ze gemotiveerd zijn, hoe ze het onder woorden kunnen brengen. En dat is gewoon, dat is al in 2015 gebleken, dat het netwerk van Nederlandse poolonderzoekers, dat het echt goed ging lopen en dat er gewoon we elkaar nu kunnen vinden, maar ook dat we onderzoeksprojecten samen kunnen opzetten. Ja. En daarmee worden ze heel veel beter. En wat hoopt u dat bijvoorbeeld die beleidsambtenaren van het ministerie die mee zijn, wat die opsteken? Gaat het alleen maar voor die Arctische wetenschap of denkt u nee, hier kan Nederland in zijn algemeenheid ook wat mee? Nou, ik denk het wel, maar deze mensen die zijn dus verantwoordelijk voor wat Nederland in het Poolgebied doet en financieren ook een deel daarvan. Ja. Zeg maar, dus, en daarmee is gewoon voor hun ook is het heel belangrijk dat ze zelf ook het verhaal kunnen doen en het belang helemaal zien van wat we doen. Dat is dus waar we ook mee bezig zijn. Maar dat is ook wat in praktijk zo blijkt te werken. Oké. Okay. Ik las dat u, nu bent natuurlijk heel veel op Spitsbergen geweest, op de Noordpool dus bijna. Ik las dat u ook graag naar de Zuidpool wil. Waarom? Nou, ik ben er al 1 keer geweest. Oké. Okay. Dat is een beetje te optimistisch, want ik ben nu al 2 maanden continu van huis. Dus ik probeer ook wel eens naar huis te gaan en thuis te blijven. Dus ik geef les ook over de Zuidpool en ik weet daar wel veel van af. Maar ik heb geen ambitie om daar zelf nog met mijn onderzoek te gaan doen. Oh, dat dacht ik. Het is gewoon, de Noordpool, dit gebied, is eigenlijk als een hele mooie dame die 's zomers helemaal ontwaakt. En op de Zuidpool, op de echte Zuidpool, op het echte continent van Antarctica, dat blijft eigenlijk gewoon 1 grote ijskap van 3 kilometer dik. En dus daar heb je aan de randjes wel wat leven. Maar dit is gewoon voor mij een betere plek om echt dat samenspel tussen de beesten, de planten en de omgeving te bestuderen. Ja. Komt u dan eindelijk somber terug in Nederland? Of juist opgewekt door hoe prachtig het eruit ziet? Of denkt u dan toch, nou jongens, het gaat toch wel echt de verkeerde kant op? Ik ben er wel heel erg mee bezig. Ik probeer gewoon heel hard te werken aan een mentaliteitsverandering in Nederland. En dat doe ik niet door mensen bang te maken of niet door zelf bang te worden of zo. Maar gewoon, dat is een missie die ik heb. Ja. En zo sta ik erin. Ik ga niet, zeg maar, ik ga niet in een hoekje zitten huilen. Ik wil ook niet passief worden. Dit is gewoon, voor mij is het gewoon een stimulans tot actie. Ja. En wat hoopt u dan tot slot te bereiken met deze reis en met het onderzoek dat gedaan wordt? Wij hopen dat we laten zien dat er heel veel verandert. Dat onderzoek nog steeds heel belangrijk is om kennis op te doen. En dat we dat we ook iets moeten doen tegen de klimaatverandering. Nog meer moeten doen dan wat nu in de planning zit. Helder. Dank voor uw tijd vanochtend. Maarten Lonen was dat vanaf Spitsbergen. Dank u wel. En zometeen dan horen we Stefan, want het is de vroege morgen. Wat ga je doen zometeen in vroeg, Stefan? Wij gaan het hebben over Remkes. Die is terug van vakantie en die gaat vandaag beginnen aan zijn taak als bemiddelaar, gespreksleider. Wat wordt hij eigenlijk? Daar ga ik het deze ochtend over hebben met twee gasten. Jan Braakman zit hier naast me. Journalist, parlementair verslaggever van ongeveer twee bladen. Weekblad Boerderij en Dagblad Agri plus Food plus Agribus. Ik moet het goed zeggen, hè, Jan? Dat zometeen, Stefan. Dan mag je het allemaal vertellen. NPO Radio 1. 5 uur, Mariette Krol met het